خدا نہ کرے خدا نہ کرے کوئی آدمی حالت حیض میں بھی ابھی بھی مل بیٹھے تو اس کے لیے بھی اسلام کا حکم ہے کہ وہ توبہ کرے. اور یہ دیکھو کہ کیا ابتداء حیض میں ملا ہے یا انتہا حیض میں ملا ہے, یعنی جب حیض شروع ہوا اس وقت میاں بیوی کی ملاقات ہوئی ہے یا جب ختم ہونے والا تھا آخری دن سے اس میں ملاقات ہوئی ہے, تو حکم ہے کہ اگر ابتداء ایام ہیں تو زیادہ خیرات کرے. بعض روایات میں ہے کہ ایک دینار صدقہ, اور اگر آخر ایام میں ہیں تو نصف دینار صدقہ کرے, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ توبہ کرے اور استغفار کرے کہ یہ گناہ ہے اور یہ اللہ کے حکم کے خلاف ورزی ہے اور نص قرآنی کا انکار ہے, اور اپنی ذات کو اور بیوی کی ذات کو ایک اہم ترین بیماریوں میں ڈالنے کا ذریعہ ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا. اور دیکھیں قرآن وضاحت کرتا ہے فَإِذَا تَطَهَّرْنَ, جب وہ عورتیں پاک ہو جائیں. آپ اندازہ کریں کہ اسلام نے پاک ہونا بھی سکھلایا, حتیٰ کہ ایک عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورت حیض سے کیسے پاک ہوئی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا, اور یہ مسئلہ بھی اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہ معنی نہیں ہوتا کہ ہم نے خون بند ہو گیا ہے, بلکہ عورت کو اچھی طرح سے کپاس جو ہے اپنے جسم کے اندر رکھنی چاہیے, لیکن احتیاط کریں. ہمارے دیہاتوں میں ہمارے بہت بڑے جو دور افتادہ قصبات ہوتے ہیں ان میں اللہ معاف کرے ہماری بیٹیاں احتیاط نہیں کرتی, کپاس میلی ہے کپاس صاف نہیں ہے, یا کوئی گندا کپڑا اپنے بدن سے لگا لیتی ہیں اور اس کا انجام بڑا بھیانک ہوتا ہے, اس سے بڑی بڑی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. اللہ معاف کرے, اللہ ہر مسلمان کی بیٹی بچی بیوی پہ رحم فرمائے. یعنی یہ جس کو آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں, میری تو یہ لائن نہیں ہے, لیکن اسے وہ ٹیٹنس کا مریض ہو جاتی ہے, ہمارے بھی ہاتھوں میں سمجھتے ہیں کہ اس کو سردی ہو گئی, اللہ معاف کرے. اس بیچاری کو ٹیٹنس کے جب دورے پڑتے ہیں اور تشنج جو ہوتا ہے اور انگلیاں اکڑ رہی ہیں اور گردن اکڑ رہی ہے اور بیچاری کا بدن اکڑ رہا ہے, وہ کہتے ہیں جی سردی ہو گئی, اب اس کو حلوے کا پٹا چڑھا. یعنی مولوی کو بھی حلوے کا پٹا چڑھاتے ہیں, بیمار کو بھی حلوے کا پٹا چڑھاتے ہیں, کیونکہ اور اس کے بعد آگ جلاؤ اور رضائیاں ڈالو اور سردی ہرو, بیچاری کو سردی تھوڑی ہو گئی ہوتی, وہ تو غریب اس بیماری کا شکار ہو جاتی ہے, اس کا ویکسین کے علاوہ وہ علاج نہیں ہے دنیا میں. تو اس کا سب سے بڑا سبب جو ہے ایام حیض میں غلط کپڑے کا استعمال, یا ولادت کے بعد غلط کپڑے کا استعمال, کہ احتیاط نہیں کرتی اور سمجھتی ہے کہ خون بھی ناپاک ہے, یہ حیض کے خون ہے اور میں نے تو پھینکنا ہے, تو اس لیے اب میلا کپڑا ہے یا خراب کپڑا ہے یا پرانا کپڑا ہے, خدا نہ خاصا اس میں جلسی میں, تو اس لیے حکم ہے کہ عورت اپنے بدن کے اندر اچھی طرح پاک قسم کی صاف قسم کی, اور آج کل تو اللہ کا شکر ہے وسائل ہیں ذرائع ہیں, آج کل تو دیہاتوں کے اندر بھی آپ کو میڈیکل سٹور پہ ایسی چیزیں مل جاتی ہیں جن پہ آدمی کو تسلی ہوتی ہے, یا کم از کم خامد کی ذمہ داری ہے کہ ایسی چیزوں کو گھر میں رکھے تاکہ اس کی بیوی محتاج نہ ہو, اس کی بیوی کسی غلط بیماری کا شکار نہ ہو. تو اپنے بدن کے اندر کپاس ہو, اور اسی طرح اسلام یہ بھی حکم دیتا ہے کہ کپاس کے بعد تسلی ہو گئی کہ کوئی بلیڈنگ نہیں, اس پہ کوئی خون کا اثر نہیں, بالکل صاف ہے کپاس, تو اب اس کے بعد وہ کپاس رکھے جس کے ساتھ خوشبو ہو, تاکہ اندر جو روائح کریا ہے جو ایام مرور دم کی وجہ سے وہاں کچھ گندی ہوا اور گندا خون گزرتا رہا ہے, تو اس کی وجہ سے وہاں ایک گندی ہوا پیدا ہو جاتی ہے بدن, اس کے ازالے کے لیے اسلام کا حکم ہے کہ عورت اپنے جسم کے اندر خوشبو رکھے, لیکن اس میں بھی احتیاط کریں کہ کوئی کیمیکل والی خوشبو نہ ہو, کوئی آج کے پرفیوم نہ ہو, چونکہ ان میں الکوہل ہوتا ہے, ان میں سپرٹ ہوتی ہے, ان میں کیا کیا بلائیں ہوتی ہیں. یعنی وہ خوشبو کا معنی یہ ہے کہ وہ پرانے دور میں جو اتنے گلاب ہوتے تھے اور سندل میں بنے ہوئے, چونکہ سندل ٹھنڈا ہوتا ہے اور عورت کے جسم کو نقصان نہیں پہنچاتا, اور اگر آپ یہ کیمیکل والا ہوگا تو جسم کو جلا ڈالے گا, اس سے تو اور زخم ہونے کا خطرہ ہے, اس لیے وہ خوشبو رکھے. اور پھر اس کے بعد اسلام نے نہانے کا بھی طریقہ بتایا ہے کہ عورت کیسے پاک ہوگی, اس لیے یاد رکھ لیں کہ غسل کے اندر تین چیزیں جو ہیں وہ فرائض میں شمار ہیں, کہ اگر اس میں ایک چیز پر بھی آپ عمل نہیں کریں گے تو وہ فرض ادا ہی نہیں ہوگا, یعنی غسل ہی نہیں ہوگا چاہے مرد ہو یا عورت. ایک تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ منہ بھر کے کلی کرنا, کیا مانا یہ نہیں کہ ایسے بس ہونٹوں کو پانی لگے اور نیچے پھینک دیا, ہونٹوں کو پانی لگے, یہ نہیں کلی ہوتی, کلی کا مانا ہوتا ہے کہ منہ بھر کے حلق تک پانی پہنچے, پورا منہ بھرا ہو, تاکہ حلق تک پانی پہنچے اور منہ کو صاف کرے. اور اسی طرح تین دفعہ پانی ناک میں دینا, اور اس کے لیے بھی حکم ہے کہ یہ جو ناک کی نرم ہڈی ہے یہاں تک پانی کو اوپر کھینچے, یعنی سانس کے ساتھ پانی کو اوپر لے تاکہ وہ پانی نرم ہڈی تک پہنچے, پھر ناک کو اچھی طرح صاف کرے. اور اس کے بعد تیسرا فرض غسل میں ہے کہ سارے سر سے لے کر پاؤں تک پورے بدن پہ پانی کا پہنچانا, یعنی کوئی جگہ ایسی نہ رہ جائے جہاں پانی نہ پہنچے. تو اس لیے حکم ہے کہ عورتیں, بعض عورتوں کے بال جو ہیں ماشاءاللہ وہ گہرے ہوتے ہیں, گھنے ہوتے ہیں, بعض عورتوں کے بال جو ہیں دیہات میں جیسے ہوتے ہیں وہ ان کو بیچاریاں وہ بنا دیتی ہیں, گوندتی ہیں, گوندے ہوئے بال ہوتے ہیں اور بڑا کھینچ کھینچ کے گوندے ہوئے ہوتے ہیں. تو اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ پانی ہر حال میں ان کی جڑوں کو پہنچے, اگر پانی جڑوں کو نہ پہنچا تو غسل نہیں ہوگا. تو اگر اس کے گوندنے کی وجہ سے پانی نہیں پہنچ سکتا انگلیاں اچھی طرح, وہ بیچاری نہیں چلا سکتی اپنے بالوں میں, تو پھر اس کے لیے کھولنا ہوگا. اور اگر وہ پانی پہنچ رہا ہے تو پھر کھولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ پانی ان کے جڑوں تک بھی پہنچا دے اور پھر پانی سارے بدن پر بھی پہنچا دے اور سارے بالوں پر بھی پہنچا دے. اور اسی طرح ایک مسئلہ یہ بھی سوچ لیں کہ کیا عورت اپنے بالوں کے ساتھ دوسرے بال لگا سکتی ہے. تو اس میں اسلام یہ کہتا ہے کہ بعض عورتیں دھوکھا دینے کے لیے کہ اس کے بڑے لمبے بال ہیں تو وہ کچھ بالوں کے بنے ہوئے حصے لے کر اپنے بالوں سے ان کو جوڑ دیتی ہیں اور بال لمبے نظر آتے ہیں. اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا, اسلام منع کرتا ہے کہ یہ دھوکھا ہے اور اسلام دھوکھا دینے سے منع کرتا ہے. اچھا ایک یہ ہوتا ہے کہ مثلا ایک عورت ہے بیچاری, اس کے بال جو ہیں اس کے اندر کچھ ایسے حالات ہیں کہ وہ کاٹنا چاہے, تو اس کی بھی اسلام نے وضاحت کر دی کہ اگر بطور فیشن کاٹنا چاہتی ہے تو حرام. جیسے کہ آج عورتیں جاتی ہیں اور اپنے بیوٹیشن میں, بیوٹی پارلرز میں, اور وہاں جا کے بال کٹواتی ہیں یا بالوں کو گھنگریالا بنانے کے لیے اور بل دینے کے لیے مشینوں پہ, اور اس کو کئی کئی دن تک بیچاری باندھ کے رکھتی ہیں, ایک مستقل عذاب ہے. یعنی عورت کو پتا نہیں دوسرے مرد کے جذبات کو شکار کرنے کے لیے خود کتنی تکلیفوں سے گزرنا پڑتا ہے کہ وہ جناب بالوں کو بل دے رہے ہیں اور باندھ رہے ہیں اور کئی دن تک وہ بندے رہیں اور کھلے نہیں تاکہ اس میں گھنگریالا پن جو ہے وہ پیدا ہو جائے. تو یہ ساری چیزیں اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا, اسلام اس سے منع. ہاں ایک بات یاد رکھیں کہ بعض اوقات عورتوں کے بال جو ہیں وہ دو شاخہ ہو جاتے ہیں. دو شاخہ ہونے کا معنی یہ ہے کہ جہاں بال کی انتہا ہے اس بال کے دو رخ بن جاتے ہیں, اب وہ بال بڑھتے نہیں. تو اس کا علاج یہ ہوتا ہے کہ وہ عورتیں جو ہیں ان بالوں کو سروں کو کاٹ دیتی ہیں تاکہ بالوں کی نشو و نما جو ہے شروع ہو سکے. یہ جائز ہے اسلام میں, اس سے اسلام منع نہیں کرتا. اسی طرح اگر کسی عورت کے چہرے پہ بال نکل آئے, بعض عورتوں کے چہروں پہ بال آ جاتے ہیں, تو ان بالوں کا ازالہ کرنا بھی شریعت منع نہیں کرتا. اسی طرح بعض عورتوں کی مونچھ اور داڑھی کے بال بھی نکل آتے ہیں, تو ان کا ازالہ کرنا یا ان کو ہمیشہ کے لیے لیزر سے ختم کروا دینا, اس سے بھی اسلام منع نہیں کرتا ہے. اس کے لیے وہ بال ہٹانا جو ہے وہ جائز اور کوئی منع نہیں. اچھا اسی طرح بعض عورتوں کی پنڈلیوں پہ اور زیادہ بال ہوتے ہیں, اگر وہ ان کا ازالہ کرنا چاہے تو اسلام اس کی بھی اجازت دیتا ہے, اسلام اس سے بھی منع نہیں کرتا ہے. اسلام صرف یہ کہتا ہے کہ کوئی ایسا کام نہ کرو کہ تشبہ بالکفار ہو جائے, کوئی ایسا کام نہ کرو جس میں دوسرے کے لیے دھوکھا ہو, کوئی ایسا کام نہ کرو جس کے لیے فریب ہو. ہاں ایک ضرورت ہے, اچھا مثلا ایک بچی ہے, اللہ نہ کرے اس بیچاری کے بال نہیں ہوتے یا بال اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ وہ گنجی نظر آتی ہے غریب, ایسے حالات ہوتے ہیں بعض ہارمونل کہنے پریشانی کی وجہ پر یا بعض وٹامن کی کمی کی وجہ پر, بعض بچے ہوں یا بچیاں ہوں ان کے بال جو ہیں وہ بڑھتے نہیں, تو ان کو اگر وک لگانی پڑ جائے تو اس کا بھی اسلام نے باقاعدہ احکام بیان کیے ہیں. یا تم اس کی پلاسٹک سرجری کرانا چاہتی ہو تو اس سرجری کی بھی اسلام اجازت دیتا ہے, لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ کسی انسان کے بال نہ لگواؤ, کیونکہ جو انسانی بال ہیں ان کو دوسری جگہ لگانا منع کیا ہے اسلام. ہاں اگر تم اس پلاسٹک سرجری سے تم اپنے بال جو ہیں لگا رہی ہو لیکن وہ بال مصنوعی ہیں, بنائے ہوئے بال ہیں, تو کوئی حل نہیں, وہ آپ لگا سکتے, لیکن اس میں بھی اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ کیا وہ بال جو لگائے جا رہے ہیں وہ فکس ہیں, وہ ہمیشہ اندر جڑے رہیں گے, ان کو نکالا نہیں جائے گا, تو پھر اس پہ مسح کرنا بھی جائز ہے, غسل کرنا بھی جائز ہے, اسی پہ پانی بہانا بھی جائز ہے. اور اگر وہ بال آپ نے ایسے لگائے ہیں جیسے آج کل جدید قسم کے وک آ گئے ہیں پتہ بھی نہیں لگتا ہے پہنے ہوئے، لیکن وہ اتاری جا سکتی ہے، تو پھر آپ کو مسے کے وقت میں وہ وک جو ہے اتارنی ہوگی، غسل کے وقت میں وہ وک جو ہے اتارنی ہوگی، پھر آپ کو غسل صحیح ہوگا، ورنہ آپ کا غسل جو ہے وہ صحیح نہیں ہوگا۔ تو اسلام دیکھیں ہمیں، اور آج بعد میری بیٹیاں اور بہنیں صرف فیشن کی یعنی اتنی نظر ہو گئی ہیں کہ وہ بیچاری بڑے بڑے پیسے خرچ کر کے اپنے بالوں کی سیٹنگ کراتی ہیں، اب ان کو میاں بیوی ملے غسل کرنا ہے تو وہ پلاسٹک کا کیپ بالوں پہ چڑھا دیتی ہے تاکہ میرے بال خراب نہ ہوں، اور باقی بدن پہ پانی بہا دیتی ہے، تو وہ غسل نہیں ہوگا۔ وہ عورت اسی طرح حالت جنابت میں شمار ہوگی، اسی حالت میں ناپاک شمار ہوگی جب تک کہ اس کے تمام بالوں میں پانی نہ ہو۔ اسی لیے ایک صحابی نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حضرت علی جب بھی ہم آپ کو دیکھتے ہیں آپ بالکل گنجے ہوتے ہیں، اس کا فرمایا رکھتے ہیں، خیریت تو ہے، آپ کے بال اچھے نہیں، کیا بات؟ حضرت علی نے فرمایا خدا کے بندے میرے بال تو بہت خوبصورت ہیں، لیکن میں نے حضور پاک سے سنا تھا کہ تحت کل شعرۃ جنابۃ، کہ بال کے نیچے جنابت ہوتی ہے، جب تک پانی نہیں پہنچے گا تو جنابت سے پاک نہیں ہوں گے۔ فآذیت رأسی، میں تو بھائی اپنے سر کا دشمن بن گیا، میں تو اب عرصہ میں اس طرح پھروا دیتا ہوں کہ نہ ہوں گے نہ جھگڑا پڑے گا، میرے غسل میں تو فرق نہ آئے، ایسا نہ ہو کہ جب غسل نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی، مسا نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی، تو میں بلا وجہ ایک شوق کے لیے اپنے آپ کو پریشانی میں مبتلا کر دوں۔ تو بہرحال لیکن اسلام بال رکھنے کی اجازت دیتا ہے، اور سرکار دو عالم نے ساری زندگی بال رکھے ہیں، حضور پاک نے تو صرف حجۃ الوداع پہ اس طرح پھروایا یا عمرے میں اس طرح پھروایا ہے، ورنہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بال رکھنا محبوب ہے، اور عورت کے بال تو اتنے محبوب ہیں کہ آپ اندازہ کریں کہ مرد کے لیے تو افضل ہے عمرہ ہو یا حج ہو، فارغ ہونے کے بعد سر پہ اس طرح پھروائیں، لیکن اسلام عورت کو اس کے بالوں کی اتنی اہمیت ہے، اتنی عزت ہے، اتنی احترام ہے کہ عورت جو ہے صرف اپنے بالوں کو اکٹھا کر کے آخر میں ایک بور کے برابر کاٹ دے، لیکن اس کو سارے بال کٹوانے کی یا چوتھا حصہ بالا کٹوانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اب اسلام ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم حیض سے کیسے پاک ہوں، تو لہذا ایک تو یہ ہے کہ وہ اپنے بدن میں کپاس رکھے، اپنے بدن میں خوشبو رکھے، اور یہاں عرب میں تو ایک بڑا اچھا رواج ہے، اگر ہم چاہیں تو ہمارے لیے بھی کوئی مشکل بات نہیں ہے، کہ اصل یہ ساری چیزیں تو ہمارے ہند سے آتی ہیں، اود ہو، اگر ہو، یہ خوشبو یاد ہوں، یہ اصل جو ہیں یہ تو ہمارے ملکوں سے آتی ہیں یہ چیزیں، لیکن اس کا استعمال الحمدللہ عرب کرتے ہیں، ہمیں اتر سے محبت ہی نہیں رہی، حالانکہ تیب ایسی چیز ہے کہ سرکار دو جہاں فرماتے ہیں حبب الی من الدنیا بثلاث، دنیا کی چیزوں میں تین ہی چیزیں تو مجھے پسند ہیں، اب تیب وہ سب سے پہلے حضور نے خوشبو شمار کر، تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ نے یہاں پر دیکھا ہوگا کہ لوگ مبخرا جس کو کہتے ہیں کہ اس میں کولے ڈال دیتے ہیں، اور آج کل وہ ویسے بھی ملتے ہیں جو الیکٹرک سے چلتے ہیں، اور اس میں وہ عود کی لکڑی ڈال دیتے ہیں یا سندل کی لکڑی ڈال دیتے ہیں، تو اس سے پھر وہ دھواں اٹھتا رہتا ہے اور خوشبو پھیلتی رہتی ہے، اور وہ جتنا قیمتی ہوتا ہے اتنا اچھی خوشبوئیں ہوتی ہیں۔ تو اس کو بھی علماء نے لکھا ہے کہ کوئی عورت اگر اس کا استعمال کرے کہ بھی اس خوشبو کو، اس دھوئیں کو کپڑا اپنے اوپر لے کر کھڑی ہو جائے تاکہ پورے بدن میں خوشبو آئے، اس کے فائدہ یہ ہوگا کہ اس کی بیماریوں سے بچے گی، وہ اپنے بدن کے امراض سے بچے گی، اور اپنے بدن کے روائحات کریہ سے بچے گی۔ تو اب اس کے بعد جناب عورت جب غسل کرنا چاہے تو سب سے پہلے یاد رکھیں کہ جب میری بیٹی میری بہن غسل میں حمام میں جائیں ایک تو احتیاط کیا کریں، یہی وجہ ہوتی ہے کہ عورتوں پر جنات کا اثر زیادہ ہو، یہی وجہ ہوتی ہے کہ عورتوں پر سحر کا اثر زیادہ ہو، یہی وجہ ہوتی ہے کہ عورتوں پر اعمال سفلی کا اثر زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں ناپاکی پہ حملہ کرتی ہیں، اور یہ ساری چیزیں اس وقت حملہ کرتی ہیں جب عورت ناپاک، اس لیے عورت احتیاط رکھے اور اپنے حمام کو بند رکھے تاکہ اس کے بدن پر بلا ضرورت کسی عورت کی نظر پڑنا بھی حرام ہے، یہ نہیں ہے کہ بھی عورت کو دیکھتی رہے، یہ بالکل منع ہے اور یہ شریعت کے خلاف ہے۔ عورت کا بدن جو ہے اللہ نے اتنا عزت دی ہے اس کو کہ ماں سوائے شوہر کے، اور شوہر کے لیے ماں سوائے بیوی کے، ناف سے لے کر اس کا جو حصہ ہے سر سے لے کر پاؤں تک بدن کھولنا جو ہے وہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ جناب عورت جو ہے سب سے پہلے تو اپنا استنجا کرے اور اپنے بدن کے ان حصوں کو دھوئے جہاں جہاں شبہ ہے کہ مجھے خون لگا ہوگا، اور اس کے لیے صفائی کا اتنا اہتمام کرے کہ بعض فقہا لکھتے ہیں کہ اگر وہ چاہے تو اپنے جسم میں کپڑا پھیر لیں یا اپنے جسم میں انگلی سے تاکہ کہیں خون جم جاتا ہے. بدن کے اندر کے حصوں میں خون کے ٹکڑے لگ جاتے ہیں اور یہی خون جب جم جاتا ہے تو پیشاب سے زخم کر کے نکلتا ہے اور یہی پھر امراض کا باعث بنتا ہے. اچھی طرح صاف کرے, صاف کرنے کے بعد پھر وہ وضو کرے جیسے نماز کا وضو کیا جاتا ہے. اور وضو کے اندر یاد رکھیں کہ چار چیزیں ضروری ہیں. ایک تو وضو کے اندر یہ ہے کہ یہ سر کی پیشانی کے بال جہاں سے شروع ہوتے ہیں تھوڑی تک اور دونوں کانوں کے لموں تک اس کو دھونا جو ہے ضروری ہے. اسی طرح آپ یاد رکھیں کہ وضو کے اندر ہاتھوں کا دونوں کوہنیوں تک دھونا جو ہے وہ ضروری ہے. اسی طرح سر کا مسا جو ہے وہ ضروری ہے اور پاؤں کا ٹخنوں کے ساتھ دھونا جو ہے وہ ضروری ہے. تو عورت جو ہے وہ باقاعدہ وضو کرے جیسے نماز کا وضو ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ پھر اپنے پورے بدن پہ پانی بہائے اور کوشش کرے کہ بدن کے کسی ذرے پر بھی ایسا مقام نہ رہ جائے جہاں پانی نہ پائے. اور اسی طرح خاص طور پہ میری بیٹیاں ان باتوں کا خصوصی خیال رکھیں کہ بعض اوقات ان کے ہاتھ میں انگوٹیاں ہوتی یا بعض اوقات ان کے ہاتھ میں رنگ ہوتے ہیں. اور بعض بیٹیاں جو ہیں یہ تو جی میری منگنی کا رنگ ہے اور مجھے مخصوص خطیب نے پہلایا تھا, وہ تو اس کو تو اتارنا نعوذ باللہ اس کے لیے یعنی بدشگونی ہے. میں خاند کی انگوٹھی اتار دوں تو اگر وہ انگوٹھی ہے تو اس کو ہلائے تاکہ اس کے نیچے پانی پہنچے. نہیں اتارنا چاہتی ہے نہ اتارے لیکن اس کو حرکت دے تاکہ اس کے نیچے کا حصہ جو ہے ایسا نہ ہو کہ وہ خشک رہ جائے. اچھا ایک منٹ کے لیے عورت نے غسل کر لیا, بعد میں خیال آیا کہ میں نے تو انگوٹھی کو نہیں ہلایا تھا تو اب یہ نہیں کہ دوبارہ غسل کریں بلکہ اسی جگہ کو تھوڑا سا ہلا کے پانی پہنچا دیں. اسلام یہ نہیں کہتا ہے کہ اب دوبارہ غسل کریں. اچھا اس کو خیال آیا کہ ہاں او میرے ہاتھ میں تو کنگن بڑا ٹائٹ تھا, ہو سکتا ہے اس میں نیچے پانی نہ پہنچا, تو اسی کو اسی وقت ہلا کے صرف پانی پہنچا دیں. دوبارہ غسل کرنے کی اس کو کوئی ضرورت نہیں ہوتی. تو اسلام نے اس کے لیے ایک راحت کا انتظام بھی کیا ہے کہ فوری طور پر آپ عورت اور غسل جنابت میں اسلام یہ بھی حکم دیتا ہے کہ نفاس میں حیض میں حیض کی مدت جو ہے کم از کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن. 10 دن کے بعد بھی اگر خون آ رہا ہے تو یہ بیماری ہوگی, استحاضہ ہوگا, یہ حیض نہیں ہوگا. استحاضہ کا معنی کیا ہوتا ہے کہ عورت غسل کرے, نماز پڑھے, روزہ رکھے, اس میں منع نہیں ہے. لیکن حیض کے دنوں میں نہ نماز پڑھ سکتی ہے, نہ روزہ رکھ سکتی ہے, نہ اپنے خاوند سے مل سکتی ہے, اور نہ بلا ضرورت تلاوت قرآن کرے, اور نہ قرآن کو چھوئے, اور نہ قرآن کو ہاتھ لگائے. اور جب عورت نے غسل کر لیا اس سے تو پاک ہو گئی. پاک ہونے کے بعد اللہ نے فرمایا فاتوہن من حیث امرکم اللہ. اب اگر میاں بیوی بھی ملیں تو ان کو اجازت ہے. اور میاں بیوی کے ملنے کے لیے بھی صرف ایک پابندی ہے کہ کوئی خاوند اپنی بیوی کے ساتھ غیر وضع فکری کام نہیں کر سکتا. اما صحیح کام جو ہے اس لیے حضور نے فرمایا کہ فی سما من واحد, لیکن یہ اس کا حق ہے کہ وہ اس کی جو شکل اختیار کرے اس کو اجازت ہے. اور میاں بیوی کا آپس میں کھیلنا, میاں بیوی کا آپس میں ملنا, میاں بیوی کا آپس میں ملاعبت کرنا, میاں بیوی کا آپس میں مداعبت کرنا, میاں بیوی کا ایک دوسرے کی زبان چوس کے لعاب لینا, یہ سب چیزیں سنت میں موجود ہیں. یہ سب چیزوں کا حدیث رسول میں حکم موجود ہے. حتیٰ کہ ایک صحابی سے حضور نے پوچھا کہ تم نے کیوں سی شادی کا, حضور میں نے بیوہ عورت کا. اچھا لیکن اگر تم تمہاری لڑکی سے شادی کرتے تو اچھا تھا, وہ تمہارا لعاب چوستی, تم اس کا لعاب چوستے. تو تم نے کہا حضور میری بہنیں ہیں, وہ بیچاری گھر میں بیٹھی ہیں, میں ایک اور نوجوان لڑکی لے آتا تو میرے بہنوں کی حفاظت کون کرتا. تو حضور نے بڑی دعا دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے کہ تم نے اپنے جذبات کی قربانی دی لیکن اپنے بہنوں کا خیال رکھا, تم نے اپنی جوانی کا خیال نہیں کیا. اور ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں جوان لڑکی سے شادی کروں, اور لیکن تم نے اپنی بہنوں کا اور اپنی بہنوں کی مستقبل کا ان کے تحفظ کے لیے ایک بیوہ عورت سے شادی کرنا قبول کر لیا ہے. تو اسلام نے ہمیں یہ حکم دیا. اب اسی طرح ایک مسئلہ ہے نفاس. نفاس کی بات سمجھیں. نفاس کہتے ہیں ولادت کے بعد جو خون آتا ہے اس کو نفاس کہا جاتا ہے. یعنی عورت کے ہاں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے بعد جو خون ہے وہ نفاس. لیکن اس میں ایک بات یاد رکھ لیں کہ ہمارے ہاں ایک بڑی غلط العوام بات ہو گئی ہے, یا جسے غلط العام بھی آپ کہہ سکتے ہیں, کہ ہر آدمی عام طور پر الا علم والے تو علم والے ہیں, لیکن عام لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر عورت کے ہاں بچہ پیدا ہو تو 40 دن کے بعد عورت پاک ہوگی. اور دیہاتوں میں بھی یہ بات یعنی ایسی ہے، اللہ ماں فرمائے کہ جیسے دو اور دو چار ہوتے ہیں، بھائی عورت کا چلے میں ہے، عورت چلے میں ہے، عورت چلے میں، ابھی چلا نہیں گزرا، چلا نہیں گزرا، یہ جہالت کی بات ہے، یہ بے وقوفی کی بات ہے. اس لیے کہ حیض کی تو کم از کم مدت کتنی تھی؟ 3 دن، اور زیادہ سے زیادہ کتنی تھی؟ 10 دن. لیکن نفاس کی تو مدت ہی نہیں ہے، اسلام نے نفاس کے لیے کوئی مدت نہیں رکھی. کیا مانا؟ اگر ایک عورت کو آج بچہ پیدا ہوا اور 4 گھنٹے کے بعد خون بند ہو گیا، 1 دن کے بعد خون بند ہو گیا، 2 دن کے بعد خون بند ہو گیا، 3 دن کے بعد خون بند ہو گیا، تسلی ہو گئی، یقین ہو گیا کہ بلی نکلی، عورت پاک ہو گئی، بس وہ غسل کر سکتی ہے، وہ نماز پڑھ سکتی ہے، وہ روزہ رکھ سکتی ہے، وہ میاں بیوی سے مل سکتی ہے. تو اس لیے نفاس کو 40 دن کا قرار دینا یہ بے وقوفی کی بات. 40 دن کا مسئلہ یہ ہے کہ ولادت کے بعد بلیڈنگ ہو رہی ہے، اب وہ رکا نہیں خون، صبح آ گیا، پھر شام کو تھوڑا سا آ گیا، اچھا 1 دن نہیں آیا، دوسرے دن پھر آ گیا، تو اب اس کو ہم 40 دن تک دیکھیں گے. کہ 40 دن جب تک نہیں گزریں گے ہم سمجھیں گے کہ وہ نفاس ہے. اچھا 40 دن کے بعد بھی خون آ رہا ہے تو اب ہم سمجھیں گے کہ استحاضہ ہے، بیماری ہے، وہ نفاس نہیں ہے. یعنی اگر 40 دن گزر گئے لیکن خون بند ہی ہوا، اس کا معنی یہ ہے کہ بیماری ہے، استحاضہ ہے. پھر عورت غسل کرے گی اور عورت نماز بھی پڑھے گی اور عورت روزہ بھی رکھے گی. اور اسی طرح دیکھیں گے اسلام نے عورت کے لیے کتنی رعایت کہ اگر ایام حیض میں ہے، مثلا ایک عورت کی 8 دن کی عادت ہے اور روز کی 5 نمازیں ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی تو 40 نمازیں قضا ہو گئی. تو اس لیے اسلام کہتا ہے کہ جو حیض کی وجہ سے نمازیں تمہاری چھوٹ رہی ہیں اس کے قضا کی ضرورت نہیں ہے، وہ اللہ نے تمہیں معاف کر دیا. اس لیے کہ گویا کہ وہ تم پہ فرض ہی نہیں ہوئی کیونکہ تم پاک ہی نہیں تھی، وہ تو اللہ نے پاک لوگوں پہ فرض کی ہیں. تو اس لیے اسلام نے یہ حکم دیا ہے. لیکن یہاں تک روزے کا تعلق ہے، کیونکہ روزہ تو سال میں 1 دفعہ آئے گا، سال میں 1 ہی مہینہ ہے رمضان المبارک کا، یعنی عورت کے لیے سال میں 1 دفعہ کے روزے آئیں گے. ہو سکتا ہے 1 روزہ رہ جائے، 2 رہ جائیں، 3 رہ جائیں، 4 رہ جائیں، 8 رہ جائیں، تو اس کے قضا کرنے کا حکم ہے کہ عورت جو ہے وہ اپنے روزے جو اس کے رہ گئے تھے حیض کی وجہ سے ان کو باقاعدہ قضا کرے گی. لیکن اس قضا کی وہ یہ پابند نہیں ہے کہ وہ باقاعدگی سے کہ ترتیب کے ساتھ قضا کرے کہ 8 روزے رہ گئے تو 8 دن متواتر روزہ کریں. وہ چاہے تو 1 روزہ رکھ لیں، وہ چاہے تو 2 روزے رکھ لیں، وہ چاہے تو گرمیوں میں روزے نہ رکھیں جب ٹھنڈا موسم آ جائے، روزے رکھ لیتا کہ مجھے تکلیف ہی نہ ہو. تو اس کو روزے کی تو قضا کرنی ہوگی، لیکن نماز کی قضا جو ہے عورت کے لیے معاف ہے. اور اسی میں ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھ لیں کہ روزے کی قضا ہے یا کوئی عورت نفلی روزہ رکھنا چاہتی ہے، جیسے مثلاً سوموار کا روزہ ہے، جیسے مثلاً جمعرات کا روزہ ہے، جیسے مثلاً 13، 14، 15 کا روزہ ہے، یا کوئی عورت جو ہے ویسے نفلی روزے رکھتی ہے، اس کے لیے بھی اسلام نے حکم دیا ہے کہ عورت اپنے خاوند سے اجازت لے کے نفلی روزہ رکھے. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ خاوند کو ان دنوں کے اندر ہی آنا ہے گھر میں، ان دنوں کے اندر وہ چھٹی پہ آ رہا ہے اور بیگم کہے جی میں تو روزے کے ساتھ ہوں، تو اسلام منع ہے کہ اسلام نفلی روزے میں بغیر خاوند کی اجازت کے وہ روزہ نہیں رکھ سکتی، بغیر خاوند کی اجازت کے وہ نفلی عبادات میں نہیں اپنے آپ کو صرف کر سکتی. حتیٰ کہ بعض علماء نے تو اتنا لکھا ہے کہ میاں بیوی اگر آپس میں ہنس کھیل رہے ہیں، ایک دوسرے سے ملاعبت کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ نفل پڑھنے سے ان کو اللہ زیادہ ثواب دیتے ہیں، کہ نفل سے تو ان کے درجات بلند ہوں گے لیکن اس سے میاں بیوی میں محبت ہوگی، مودت ہوگی، الفت ہوگی، اور دونوں گناہوں سے بچیں گے اور دونوں جہنم کی آگ سے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائیں گے. اور اسی طرح ایک حکام یہ بھی دیکھ لیں کہ ہمارے عام طور پر ہماری بہنیں بیٹیاں کہ مثلاً عمرے پہ آ رہی ہے، یا مثال کے طور پہ جناب وہ انڈو پاک سے یا بنگلہ دیش سے یا کسی ملک سے آئی ہے عمرہ کرنے کے لیے یا حج کرنے کے لیے. اچھا اتفاق ایسا ہوتا ہے کہ حج کے دنوں میں اس کو حیض آ گیا یا عمرے پہ آ رہی تھی اور حیض آ گیا، تو عورتیں اتنا چیختی ہیں اور روتی ہیں کہ میں بڑی بد نصیب تھی اور میں بڑی گناہگار تھی اور میں نعوذ باللہ بہت بری تھی، دیکھو اللہ پاک نے مجھے حج کے دنوں میں پلید کر دیا، میں جناب ناپاک ہوں اور عرفات میں ہوں، اور میں ناپاک ہوں منا میں ہوں، اور میں ناپاک ہوں مزدلفہ میں ہوں، اور میں ناپاک ہوں احرام میں ہوں. تو یہ جاہلیت کی بات ہے، یہ بے وقوفی کی بات ہے. آپ اندازہ کریں کہ جب حج پہ حضور تشریف لائے ہیں تو ایام حج میں آتے ہوئے بی بی عائشہ کو حیض آ گیا. بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حیض کی حالت میں ہے، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ عنہا حیض، کوئی بات نہیں، تم حج کر لو، حج کرنے کے بعد اگر تمہاری خواہش ہے تمہارا کر لینا، ان اللہ قطب علی بنات آدم، ورنہ اگر اللہ چاہتے تو کیا اپنی ازواج مطہرات رسول اللہ کو ان دنوں میں پاک نہیں رکھ سکتے تھے؟ کیا ان کو تکلیف سے بند روکا نہیں جا سکتا تھا؟ لیکن قیامت تک کے لیے نمونہ بننا تھا حضور کی بیویوں میں، اس لیے جب بی بی آئی ہے حج پہ تو بی بی عائشہ کو حیض آ گیا، جب حضور حج سے جانے لگے تو بی بی صفیہ کو حیض آ گیا، تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صفیہ حاضر، کہ بی بی صفیہ حیض کی حالت میں ہے، اور فرمایا حابستنا، اور کیا وہ ہمیں روکنے والی ہے؟ طواف زیارت کیا اس نے کہ نہیں کیا؟ انہوں نے کہا اصل طواف زیارت تو کر چکی ہے لیکن طواف الوداع نہیں کیا. حضور نے فرمایا کہ حیض والی عورت کو طواف الوداع معاف ہے، طواف الوداع کے بغیر وہ جا سکتی ہے لیکن طواف زیارت کے بغیر وہ نہیں جا سکتی ہے. تو اسی لیے میرے عزیز ایک مسئلہ سمجھ لیں کہ مثلا عورت اپنے ملک سے آ رہی تھی اور جب وہ میقات پہ پہنچی، میقات کا کیا معنی ہے کہ اگر آپ بمبئی سے یا دہلی سے یا کراچی سے یا ڈھاکہ سے ایئرپورٹ ہوائی جہاز پہ آ رہے ہیں تو پھر آپ کو احرام اپنے ایئرپورٹ سے باندھنا چاہیے یا جہاز کے اندر آپ کو احرام باندھنا چاہیے. تو ایک مسئلہ سمجھ لیں کہ عورت اگر اس وقت حیض میں ہے تو کوئی حرج نہیں، کوئی منع نہیں، کوئی شریعت اس کو منع نہیں کرتی، وہ عورت غسل کرے، لیکن یہ غسل صفائی کے لیے ہوگا، یہ غسل پاکی کے لیے نہیں ہوگا. غسل کرنے کے بعد باقاعدہ عورت نماز نہیں پڑھے گی اور نیت کرے گی لبیک فی عمرتن لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. اور ساتھ یہ بات بھی سمجھ لیں کہ ہمارے ہاں ایک رواج بن گیا ہے کہ جب عورت احرام باندھتی ہے تو وہ سر پہ ایک سفید قسم کا رومال باندھ لیتی ہے اور وہ سمجھتی ہے میرا احرام ہے، اور اگر یہ کھل گیا تو احرام کھل گیا، تو یہ بالکل بے وقوفی کی بات ہے اور جاہلیت کی بات ہے. عورت کے احرام کے لیے کسی کپڑے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ جس لباس میں عورت موجود ہے، جو اس کے سر پہ دوپٹہ ہے وہی اس کا کافی ہے، نہ اس کو کپڑا باندھ. اور سب سے بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ بعض میری بیٹیاں وہ رومال باندھ لیتی ہیں اور اس کے بعد نماز کا وقت ہے تو مسا بھی اس کے اوپر کرتی ہیں، تو مسا بھی نہیں ہوتا، وضو بھی نہیں ہوتا، نماز بھی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ کپڑا تو آپ نے بلا ضرورت باندھا ہوا. اگر خدا نہ خواستہ کسی عورت نے اپنے بالوں کو چھپانے کے لیے یا میرے بال بلا وجہ نہ گرے نہ اڑے کپڑا باندھ لیا ہے تو پھر مسے کے وقت میں وضو کے وقت میں اتارنا ہوگا، یا عورت نے پھر غسل کرنا ہے تو اتارنا ہوگا. یہ نہیں ہے کہ جی میں نے احرام باندھا ہوا. حالت حیض میں عورت احرام باندھ سکتی ہے، وہ مکے میں آ سکتی ہے لیکن مسجد الحرام میں، حرم میں داخل نہیں ہو سکتی، مسجد رسول اللہ میں داخل نہیں ہو سکتی، اپنے گھر میں رہے اور جس دن پاک ہو جائے اسی دن غسل کرے، اور غسل سادہ پانی سے اور بغیر خوشبو والے صابن سے غسل کر کے وہ جا کے طواف کرے، صفا مروہ دوڑے اور اپنے بال کٹوا دے، وہ احرام سے فارغ ہو جائے گی. تو اس لیے یہ احکام جو ہے عورتوں کے لیے سیکھنا ضروری ہے. اور اسی طرح ایک بات یاد رکھیں کہ عورت کا میک اپ یا سنگار کرنا یہ سنت ہے، ضروری ہے. اسلام حکم دیتا ہے کہ عورت اپنے گھر میں میلی کچیلی نہ رہے، عورت اپنے گھر میں اجڑے ہوئے لباس میں نہ رہے، تاکہ خامد کو دیکھ کے نفرت پیدا نہ ہو، خامد کو دیکھ کے اس کے دل میں بوجھ پیدا نہ ہو. اور عورت کے بدن سے اب دو دن غسل نہیں کیا ہے تو اس کے رواحے کریا ہے، تو صاف بات ہے کہ خامد کو نفرت پیدا ہوگی. اس لیے حکم ہے کہ عورت غسل کرے، عورت اپنے بدن کے خوشبو لگائے، عورت اچھے سے اچھا کپڑا پہنے. عورت کے لیے تو اسلام نے ریشم بھی حلال کیا، عورت کے لیے اسلام نے سونا بھی حلال کیا، عورت کے لیے اسلام نے ہر قسم کا کپڑا جو ہے وہ حلال کیا ہے. وہ کپڑے پہنے، اچھا لباس پہنے، میک اپ کرے، سنگار کرے، لیکن ایک بات کا خیال رکھیں کہ بعض عورتیں لپسٹک استعمال کرتی ہیں، سرخی جسے ہم کہتے ہیں، یا مسی استعمال کرتی ہیں، لیکن اس میں ایک چیز کا خیال رکھیں کہ کیا وہ لپسٹک ان قسم کی تو نہیں جس سے تہ جم جاتی ہو ہونٹوں پہ؟ اگر تو ہونٹوں پہ تہ جم جاتی ہے اور اس کے اندر پانی نہیں جاتا تو پھر وضو نہیں ہوگا آپ کا، آپ کا غسل بھی نہیں ہوگا اور وضو بھی نہیں ہوگا. لیکن بعض لپسٹک ایسی ہوتی ہے جس کا رنگ تو آتا ہے لیکن تہ نہیں بنتی، جیسے مہندی کا رنگ تو آتا ہے ہاتھ پہ لیکن تہ نہیں بنتی. تو مہندی میں ہاتھ میں لگی ہو تو وضو کر سکتے ہیں، غسل کر سکتے ہیں، اسی طرح اس لپسٹک کا بھی کوئی حال نہیں. اسی طریقے سے یاد رکھیں، البتہ جو ہاتھوں پہ میری بیٹیاں نیل پالش لگاتی ہیں اس میں عام طور پہ تہ بن جاتی ہے، یعنی ایک پردہ سا آ جاتا ہے ناخن کے اوپر اور ناخن کے اندر وہ پانی نہیں جاتا. اس کو تو فقہا نے اتنا لکھا ہے کہ آپ سیمنٹ کا کام کر رہے ہیں، سیمنٹ لگ گیا، آپ کو جپس کا کام کر رہے ہیں، جپس لگ گئی، عورت آٹا گوندھ رہی تھی، آٹا خشک ہو کے جم گیا، اس کے اندر پانی نہیں پہنچا تو پھر آپ کا نہ وضو ہوگا نہ آپ کا غسل ہوگا. کو ہر حال میں آپ کو ریموو کرنا پڑے. اسی لیے جو میری بیٹیاں ناخن بڑھا لیتی ہیں یہ شریعت کے خلاف ہے، یہ اسلام کے خلاف ہے، بلکہ سنن الانبیاء والمرسلین ہے کہ مرد ہوں یا عورت ہوں ہفتے میں ایک دفعہ اپنے ناخنوں کو کاٹا جائے، زیادہ سے زیادہ 15 دن، اور اس سے زیادہ جو ہے زیادہ سے زیادہ فقہا نے 1 مہینہ 40 دن تک لیکن کراہت کے ساتھ اجازت دی ہے. اس سے زیادہ اپنے ناخنوں کا بڑھانا، ناخنوں کو لمبا کرنا، ناخنوں کو گول کرنا اور تیز کرنا فیشن کے لیے، یہ بالکل ناجائز ہے، بالکل حرام ہے اور بالکل خطرناک بھی ہے. لیکن اگر انسان میاں بیوی لیٹے ہوئے ہیں اور بدقسمتی سے وہ ہوا اس کا ایک ہاتھ جو ہے خاوند کی آنکھوں میں لگ گیا انشاءاللہ، تو ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت سے خاوند نابینا ہو جائے گا، شاید آپریشن کے قابل بھی نہ رہے، اتنا لمبا ناخن جس کی آنکھ میں جائے گا تو کیا کرے گا. اس لیے اسلام نے اگر منع کیا ہے، ہاں تم نے اگر بطور ہتھیار اپنے پاس رکھنا ہے کہ چاہے خاوند کو لڑائی ہو تو میں ناخنوں سے ٹھیک کر سکوں، تو آپ اپنے آپ کو بلی کیوں بناتی ہیں، آپ اپنے آپ کو جانور کیوں بناتی ہیں؟ آپ اپنی زبان میں اتنا اثر پیدا کریں، اپنے اخلاق میں اتنا اثر پیدا کریں. میرے ایک دوست تھے، بہت بڑے لیڈر بھی تھے اور بہت بڑے عالم بھی تھے اور بہت بڑا آدمی تھا. مجھے یاد ہے ایک دن ہم ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اچھا نام بھی ماشاءاللہ ان کا رحمت اللہ تھا، علامہ رحمت اللہ ارشد کہلاتے تھے. تو ایک دوست نے اس سے کہا کہ علامہ صاحب آپ میں ایک بڑی سستی ہے یار. تو نے کہا یار اتنی بڑی شخصیت ہو، تمہارے جہاں لاکھوں چاہنے والے ہیں تو لاکھوں دشمن بھی ہے. تو جس آدمی کے لاکھوں چاہنے والے ہوں اس کے لاکھوں مخالف بھی تو ہوتے ہیں. تو خدا کے بندے تم اپنے گھر میں نہ کوئی تمہارے پاس اسلحہ ہے نہ تمہارے پاس پسٹل ہے، وہ کتا اور تیرے لیے کیا مشکل بات. کہہ رہے تیرے ٹیلیفون پہ اگر چاہو تو تیرے نوکروں کے لائسنس بن سکتے ہیں، تو گھر میں کچھ نہ کچھ رکھا کرو. اس نے کہا یار آدمی اپنے اندر ایسی اخلاقی ضرورت کیوں نہ پیدا کرے کہ دشمن جب ہتھیار اٹھائے تو اس کے ہتھیار جھک جائے، ورنہ پسٹل سے کیا ہو جائے گا. بڑے بڑے لوگ جن کے پاس تمام دنیا کے جدید اسلحے تھے، جب وہ مار ڈالے گئے تو ان کو اسلحے نے کون سا بچا لیا ہے. بڑے بڑے لوگ جن کی سیکورٹی کے اتنے بڑے عالم تھے کہ تصور نہیں ہو سکتا. موت کا ایک دن مقرر ہے، ہمارے اندر ایسے حالات پیدا ہوں، ہم اپنے اندر ایسے جوہر پیدا کریں کہ ہمیں دیکھنے کے بعد دشمنوں کی تلواریں خود بخود جھک جائیں، دشمنوں کی بندوق کے کنڈالے جو ہیں وہ خود بخود نیچے ہو جائیں، اور وہ سب سے زیادہ بڑا اسلحہ ہے. اس لیے یاد رکھیں کہ عورتوں کا ناخن بڑھانا شریعت میں ناجائز ہے. ایک اچھی طرح بات سن. اچھا اسی طرح عورتوں کے بدن پہ بال جو ہیں ان کے لیے بھی شریعت کا حکم یہ ہے کہ وہ ہر ہفتے میں صفائی کرنا ضروری ہے، یعنی اس کے زیر ناف بال جو ہیں ان کا ہفتے میں ایک دفعہ اور یا 15 دن میں یا زیادہ سے زیادہ 40 دن. یہ نہیں ہے کہ کافروں کی نقالی میں اور سکھوں کی نقالی میں اور دوست دشمنوں کی نقالی میں آ کر عورتیں اپنے بالوں کو چھوڑ دیتی ہیں، بغل کے بالوں کو. آج کل تو میں نے دیکھا، اللہ معاف کرے ہمارے نوجوان اتنے اتنے بڑے بال ہیں بغل میں، اللہ معاف کرے، یعنی دیکھتے ہوئے آدمی کو الٹی آ جاتی ہے. معلوم ہوئی بھائی ایک ایسی چیز جو آئی جس کو اسلام کہتا ہے ازالہ ہے، ظاہر کرو، اس کا معنی ہے کہ اس کے اندر کوئی خرابی ہے. تو اس لیے عورتوں کو اپنے بغل کے بال ہوں یا زیر ناف بال. عورت کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ کریم استعمال کرے یا کوئی دوائی استعمال کرے، لیکن اگر کوئی عورت بلیڈ استعمال کرے تو منع نہیں. لیکن البتہ فقہا نے کراہت رکھی ہے، ایک کراہت کے ساتھ جائز ہے، لیکن اگر استعمال کرے تو کوئی منع نہیں ہے کہ جس کو ہم حرام کہہ سکیں. اسی طرح آپ یاد رکھیں کہ عورتوں کے لیے مثلاً لباس، اسلام کہتا ہے عورت لباس پہنے، اعلیٰ سے اعلیٰ لباس پہنے، اچھے سے اچھا لباس پہنے، اور اللہ نے اگر پیسہ دیا ہے تو اس کی نعمتوں کا اثر اس کے بدن میں نظر آئے. یہ نہیں ہے کہ میلی کچیلی اور بالکل فقیرانہ لباس میں ہے، یہ اسلام نہیں ہے. بلکہ حدیث میں ہے کہ اچھی عورت تو وہ ہے کہ خاوند کی نظر پڑے تو خاوند خوش ہو جائے. اسی لیے ایک عرب کی ایک بہت بڑی ذہین عورت تھی، اور وہ یعنی عرب تھی، بدر کے رہنے والی تھی، اور بہت بڑی یعنی معروف قسم کی عورت گزری ہے. تو جب اس کے بیٹے کی بیٹی کی شادی ہوئی تو اپنی اس بیٹی کو اس نے کہا کہ میری بیٹی میری صرف ایک نصیحت پلے باندھ لینا، اب ساری تقریر میں تمہیں کر نہیں سکتی کہ ایک ایک بات کا تمہیں درس دوں، ایک میری نصیحت کا یاد رکھ لینا کہ تمہاری شادی ہو رہی ہے، تیرے خاوند کو تیرے بدن سے تیرے کپڑوں سے کبھی بدبو نہ آئے، اس کو ہمیشہ خوشبو آئے. اگر تم نے صرف میری اس بات میں عمل کیا تیرا گھر کبھی برباد نہیں ہوگا، تیرا گھر جو ہے وہ ہمیشہ آباد ہے. تو اس لیے اسلام جو ہے آپ حیران ہوں گے کہ پہلے زمانے عرب میں، زمانے جاہلیت میں عرب سرداروں کی عورتیں جو تھیں وہ ہر طرف سے پہچانی جاتی تھیں، یعنی بعض عورتوں کی پسندیدہ چیز جو تھی عنبر تھا تو عنبریا کہلاتی تھی، اور بعض کا مشک تھی، بعض کا گلاب تھا، بعض کا ورد تھا، تو وہ اتنا یعنی اپنے آپ کو خوشبو میں بسا کے رکھتی تھی. لیکن فرق یہ ہے کہ عورت کی خوشبو خامد کے لیے ہو، عورت کی خوشبو غیروں کے لیے نہ ہو. عورت کا میک اپ، عورت کا سنگار، عورت کا لباس خامد کے لیے ہو، دوسروں کے لیے نہ ہو، صرف اسلام اس سے منع کرتا ہے. اور اسی طرح یاد رکھیں کہ عورت کے لیے ضروری یہ ہے کہ لباس ساتر ہو، کیا معنی؟ اتنا باریک نہ ہو کہ اس کا بدن نظر آئے. حضور نے فرمایا رب قاسیات عاریات، بہت ساری عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو بظاہر کپڑے پہنے ہوئے ہیں لیکن اصولاً وہ اریاں ہوتی ہیں. اسی طرح عورت کا لباس اتنا ٹائٹ نہ ہو کہ اس کا ہر ہر عضو جو ہے وہ لباس سے نظر آ رہا ہو، تو پھر لباس پہننے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر اس کے بدن کو لباس الٹا اجاگر کر رہا ہے، اس کے سینے کے ابھار کو ظاہر کر رہا ہے، اس کے ہر بدن کے حصے کو ظاہر کر رہا ہے، اس کے کمر کے طول و عرض کو ظاہر کر رہا ہے، تو ایسے لباس سے بھی اسلام نے منع کیا ہے. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ. اور اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ لباس کیوں ہوتا ہے؟ یواری سوآتکم وریشا فلباس التقوی ذلک خیر. یہ لباس تو ہے اسی لیے کہ تیرے جسم کو چھپا کے رکھے، اس لیے تو نہیں ہے کہ وہ تیرے جسم کے اعضاء کو ابھارنے کا اور اس میں شہوانیت انگیز جذبات پیدا کرنے کا ذریعہ بنے. اسی طرح اسلام نے عورت کے لیے یعنی اپنے گھر میں اگر سنگار کرتی ہے اور خامد کا انتظار کرتی ہے، حضور نے فرمایا اس کو اس مجاہد کے برابر ثواب ملے گا جو سرحد پہ گھوڑا باندھ کے مسلمانوں کی حفاظت کے لیے بیٹھا ہوا ہے. کہ اس عورت نے بھی اپنے آپ کو تیار رکھا ہے تاکہ میرا خامن جو ہے وہ گناہوں سے محفوظ رہے، میرا خامن جو ہے وہ جہنم میں جانے سے محفوظ رہے. اس لیے اسلام. اچھا، اسی طرح ایک بات یاد رکھیں کہ بعض عورتیں ایک ایسا لباس پہنتی ہیں، مثلا جین کی پینٹ پہن لی، اوپر جو ہے ہاف سلیو کا شرٹ پہن لیا، تو یہ تشبہ بالرجال ہے. اس لیے اللہ نے حرام کیا ہے عورت کے لیے کہ کوئی عورت پینٹ نہیں پہن سکتی، یا کوئی عورت نکر، یا عورت ایسا لباس جو خاص طور پہ مردوں کے لیے ہے اور مردوں کے استعمال میں ہوتا ہے، ایسی عورتوں پہ بھی اللہ نے لعنت بھیجی ہے. المتشبہین والمتشبہات، کہ مرد ایسا لباس پہنے جو عورتوں کا ہے، یا عورتیں ایسا لباس پہنے جو مردوں کا ہے، وہ اسلام نے اس پہ لعنت بھیجی ہے اور پابندی لگا دی ہے. ہاں البتہ ایک بات ہے کہ مثلا ایک بعض عورتیں جو ہیں وہ اونچی کیڑی کے جوتے استعمال کرتی ہیں، تو اس کی فقہا نے اجازت لکھی ہے کیونکہ وہ مرد استعمال نہیں کرتے. ایک واضح بات ہے، مانا وہ ہوتی عورتوں کے لیے، تو اگر کوئی چیز عورتیں استعمال کرتی ہیں تو اس کے استعمال کرنے میں حرج کوئی نہیں. لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ جتنے نئے فیشن ہیں نا، یعنی ابھی میں چند دن ہوئے نا، ابھی آپ کا جب وہ امریکہ میں اور یورپ میں وہ بجلی کا جب بریک ڈاؤن ہوا، تو اس میں میں اخباروں میں پڑھ رہا تھا تو کہ بعض لوگ تھے نا جی 20ویں منزل پہ، بعض تھے 30ویں منزل پہ، بعض تھے 12ویں منزل پہ. اب جن لڑکیوں کے پاؤں میں جناب وہ جوتے تھے نا اونچی ایل والے، ان کا جنازہ نکل گیا، وہاں جلوس نکل گیا بےچاری. کیا 20 منزلیں چڑھنا ہو ایڈی والے چوٹی کو اپنے جوتے کے ساتھ؟ پھر وہ ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھے اور جناب جا رہی تھی آرام سے، اور جوتے قیمتی تھے، پھینک بھی نہیں سکتی تھی. جوتے مہنگے ہوں کون پھینکے گا؟ وہ اگر بالی کے ہوں، چرچل کے ہوں، مارکوس کے ہوں تو کون پھینک سکتا ہے؟ تو 800 ریال سے شروع ہوتے ہیں. تو اس کے بعد ہاں اگر یہ عام ہمارے ہوں جیسے ہمارے ملکوں میں چلتے ہیں، یہ تو شاید پھینک بھی دیتی بےچاری، لیکن وہ قیمتی جوتے کیسے پھینک؟ اچھا، اس کا ایک نقصان تو یہ ہوا وہ جناب ٹک ٹک کرتے بےچاری جو ہے وہ اوپر چڑھ نہیں سکتی. اچھا، جو اوپر تھی وہ اتر نہیں سکتی، اترنے تو شاید گرنا جائیں، کیونکہ وہ تو ایڈی اتنی اونچی ہے جناب، وہ تو پہلے سے اس کا پاؤں. تو یہ سارے فیشن جو ہیں یہ صرف اپنے آپ کو عذاب میں ڈالنے والی چیزیں ہیں، یہ اپنے آپ کو پریشان کرنے والی چیزیں. اچھا، اسی طرح انڈو پاک میں ساڑی کا استعمال ہوتا ہے، ساڑیاں بھی استعمال ہوتی ہیں، لیکن اس کے لیے فقہا نے یہ شرط رکھی ہے کہ ساڑی اس طرح نہ باندھی جائے کہ آدھا پیٹ ظاہر ہو، ورنہ اصل تو ساڑی آج تو اسی کو کہا جاتا ہے نا، ورنہ تو ساڑی باندھنے کا کیا فائدہ؟ آدھی کشت بھی ظاہر ہو اور آدھا پیٹ بھی ظاہر ہو، سب پتہ لگے نا یہ ساڑی والی عورت ہے. ورنہ اگر ساڑی باندھے اور بدن پورا چھپا ہوا ہو تو ساڑی بھی ایک ساتھ تک لباس ہے، کہ باقاعدہ سر پہ بھی آئے گی، باقاعدہ پاؤں تک بھی ہوگی. لیکن اگر آپ نے اس کو اس لیے باندھا ہے کہ آپ کا سینہ نظر آئے، آپ کا پیٹ نظر آئے، آپ کی کمر نظر آئے، اور ساڑی اتنی باریک ہے کہ اس کے نیچے جو آپ نے شمیز پہنی ہوئی ہے اس کا رنگ نظر آئے، تو ایسی ساڑی باندھنے کو اسلام منع. اسلام صرف یہ اجازت دیتا ہے کہ آپ کا ہر لباس جو ہے وہ ساتر ہو، بدن کو ڈھانپنے والا ہو، تمہاری عزت کا باعث ہو، تمہاری عظمت کا باعث ہو، تمہارے بدن کی حفاظت کا باعث ہو. تو اسلام نے ان احکام میں عورت کے لیے بہت احکام ہیں اور ان کی بے حد تفصیل ہے. اللہ تبارک و تعالی، اور اس کے لیے میں یہ کہوں گا کہ آج کل اللہ کا شکر ہے بہت ساری کتابیں ہیں، جیسے تحفہ خواتین ہے، تحفہ نساء ہے، اسی طرح بہشتی زیور ہے، اسی طرح اور کئی کتابیں ہیں مختلف علماء کی اور مختلف مسلک کی. یعنی اگر کوئی شافعیہ ہے، اگر کوئی حنفیہ ہے، اگر کوئی مالکیہ ہے، اگر کوئی حنبلیہ، تو ہر مذہب میں ماشاءاللہ کتابیں ہیں. فقہ الزواج ہے، اور اسی طرح مسائل نساء ہیں، المرأة المسلمہ ہے، اسی طرح اور بہت سی بھی کتابیں ہیں. تو بہتر یہ ہوگا کہ ہر عورت کم از کم اپنے گھر میں ان دینی کتابوں کو رکھے اور ان کا تھوڑا تھوڑا مطالعہ کرتی رہے، کبھی 5 منٹ پڑھ لیا، کبھی 10 منٹ پڑھ لیا، تاکہ اس کو پتا چلے کہ طہارت کیا ہے، اس کو پتا چلے صلاۃ کیا ہے، اس کو پتا چلے زکات کیا ہے، اور اس کو پتا چلے کہ لباس کیا میرے لیے کیا احکام ہے. اب ہمارے ہاں دیہاتوں میں قانون میں اتنی بالیاں ہوتی ہیں ماشاء اللہ، اللہ پاک رحمت کرے کہ لائن لگی ہوئی ہوتی ہے. اچھا وہ بالیاں اتنی تنگ ہوتی ہیں کہ سوراخ میں پانی ہی نہیں جاتا، تو غسل نہیں ہوگا. غسل نہیں ہوگا تو اس کا معنی ہے کہ نہ نماز ہوگی نہ روزہ ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر پاکی کے تو نماز قبول ہی نہیں فرماتے، اور بغیر حلال کے اللہ پاک صدقہ قبول نہیں فرماتے. اس لیے ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اہتمام کریں اور اپنے گھروں میں وہ کتابیں رکھیں تاکہ ان کو شریعت کے احکام کا پتہ ہو اور یقین کریں. یہ ابھی قریب میں ایک سیمینار ہوا تھا جس میں تقریباً 40 سے زیادہ ملکوں کے بڑے بڑے عالمی ڈاکٹر جو ہیں، یعنی جو بڑے نامور ڈاکٹر ہیں، جسے آپ کہتے ہیں کہ یہ ماشاءاللہ ورلڈ فیمس قسم کے لوگ ہیں، تو ان کو جمع کیا گیا تھا یہ ایڈز کے خلاف کہ یہ ایڈز کی بیماری پھیل گئی، یہ بیماری ہو گئی، یہ بیماری ہو گئی، یہ گندگی ہو گئی، اس کا حمل ہو گیا، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا. تو اس کے لیے وہ سیمینار تھا کہ اس کے توڑ کا حل کیا ہو. آپ حیران ہوں گے کہ ان کے تجاویز کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ جو اسلام نے احکام رکھے ہیں طہارت کے، اگر مرد اور عورت اس پہ عمل کریں تو انشاءاللہ وہ ان بیماریوں سے محفوظ رہیں گے. کہ اسلام کے جو احکام ہیں، اسلام کے جو فرائض ہیں، اسلام میں جو نظافت ہے، اسلام میں جو طہارت ہے، کہ اسلام نے یہ نہیں کہ ہم نے پاک کرنا، ہمارا تو ایمان کا حصہ ہے، ہمارے لیے صرف نظافت نہیں ہے غسل کرنا، ہمارے لیے ہاتھ دھونا صرف نظافت نہیں بلکہ ایمان کا حصہ ہے. تو نظافت جو ہے وہ ایمان سے ہے، حتیٰ کہ مسواک جو ہے اس کے بارے میں حضور نے 2 لفظ فرمائے ہیں اور وہ کتنے جامع ہیں، فرمایا مطہرت للفم فمرضات للفرج، تیرے منہ کو پاک کرنے والا اور تیرے رب کو راضی کرنے والا، کہ جب تو پاک منہ سے پاک ذات کا نام لے گا تو اللہ راضی ہوگا، اللہ آپ پر بھی مجھ پہ بھی راضی ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. احباب کرام، اس کے جب وہ اسلام کو نہیں مانتے، قرآن کو نہیں مانتے، جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو عالم کی نبوت و رسالت کو نہیں مانتے، تو ان سے ہم ایک عورت کے مقام پہ کیا بات کریں؟ ہماری بات ان لوگوں سے ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور اسی ضمن میں وہ باتیں اگر دوسرے حضرات کو اپیل کرتی ہیں تو وہ بھی غور کریں، یعنی وہ دور نہ جائیں، وہ عصر حاضر کے تقاضوں میں، عصر حاضر میں عورت کو دیکھیں اور اسلام کے عینک میں، اسلام کے قوانین کی نظر میں، قرآن کی نظر میں، حدیث کی نظر میں بھی عورت کو پہچانیں، تو انشاءاللہ انہیں بھی یہ واضح بات محسوس ہوگی. ایک ہوتا ہے ضد، ضد کا تو دنیا میں کوئی علاج نہیں. ایک مثل مشہور ہے، ایک آدمی نے کہا کہ میں لاہور گیا تھا یا ملتان گیا تھا اور میں نے سب کو جھوٹا کر دیا. تو حیران ہوئے بھی ملتان میں یا لاہور میں تو اتنے ہزاروں لوگ رہتے ہوں گے، ایک بندے نے سب کو کیسے جھوٹا کر دیا؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی تم نے کیسے جھوٹا کر دیا؟ انہوں نے کہا میں کسی کی نہیں مانتا تھا. وہ جو بات کہتے تھے میں کہتا تھا غلط، لہذا سارا ملتان جھوٹا ہو گیا. اب اگر دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی تو ان کا تو آپ میرے بھائی کوئی حل کر ہی نہیں سکتے، لہذا ان کے غم میں آپ دبلے نہ ہوں کہ جی ہمیں مغرب کیا کہے گا اور ہمیں یورپ کیا کہے گا اور ہمیں ترقیاتی دنیا کیا کہے گی، تو ان کے غم میں آپ بالکل ہلکان. ان کے دور میں اگر کوئی عورت کو انہوں نے حقوق یا ترقی کے نام پہ دیا بھی ہے نا تو وہ ایک مرد بنا کے دیا ہے، عورت بنا کے نہیں دیا. یعنی انہوں نے عورت کو مرد بنا دیا کہ بھائی اب مرد ڈرائیور ہے عورت ڈرائیور ہے، مرد بیرا ہے عورت بیرا ہے، مرد ٹرین چلاتا ہے عورت ٹرین چلاتا ہے، مرد فوجی ہے عورت فوجی، مرد سپاہی ہے عورت بھی سپاہی ہے، مرد بڑے بڑے ٹرالر چلاتے ہیں عورت بھی چلاتی ہے، یہ مساوات ہے. یعنی وہ عورت کو مرد کے مقام پر لا کے اس سے مردانہ کام لے کے اگر چار حقوق دے رہے ہیں تو وہ عورت کو تو نہیں دیا انہوں نے. عورت کی مساوات و آزادی کا آپ نے اگر نظارہ دیکھنا ہو تو کبھی امسٹرڈم چلے جائیں اور وہاں دیکھیں کہ آج بھی عورت کو شیشے کے شوکیسوں میں اور یہاں کھڑا کیا جاتا ہے اس کی عظمت دری کے لیے. یہ ترقی، یعنی اسلام پہ اعتراض کرنے والے کہ جی اسلام میں لونڈی ہے اور اسلام میں لونڈی ہے اور اسلام میں چار شادیاں ہیں، آپ ان تہذیب کے متوالوں سے پوچھیں کہ یہ کون سی تہذیب ہے کہ باقاعدہ شیشے کے شو کیسوں میں عورت کو اڑیا کھڑا کیا جاتا ہے تاکہ آپ اس کے انگ انگ کو دیکھ کر فیصلہ کریں کہ مجھے کون سی عورت پسند ہے. اگر اسی کا نام آزادی ہے تو ہم ایسی آزادی کی لالچ دیں. اگر اسی کا نام آزادی ہے کہ آدمی ماں سے آزاد ہو، باپ سے آزاد ہو، حیا سے آزاد ہو، ضمیر سے آزاد ہو، معاشرے سے آزاد ہو، ایسی آزادی بھی ہم لالچ دیں. تو اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ اسلام نے دراصل عورت کو اونچا کیا، اسلام نے اسے یہ شرف بخشا کہ اگر قرآن میں جہاں سورت الانبیاء ہے، جہاں سورت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہی سورت مریم بھی ہے، اسلام نے اونچا کیا ہے کہ اگر انبیاء کے نقش قدم پہ حج ہوگا، انبیاء کے نقش قدم پہ طواف ہوگا، تو پھر صفا مروہ جو ہے وہ بھی ام اسماعیل کے دوڑنے کی یاد کو اللہ نے قیامت تک واقع کیا. کہ اگر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو سنت بنایا گیا، سنت آبی کو ابراہیم، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے کنکریاں مارنے کو سنت بنا دیا گیا، تو یہ نہیں اسلام نے فرق برتا کہ ام اسماعیل کو وہ عزت نہ بخشی جائے، ام اسماعیل کے دوڑنے کو بھی ان صفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ اسلام نے بتا. اسی طرح آپ دیکھیں کہ جس طرح اسلام میں ہم ان ابی بکر رضی اللہ عنہ، اسی طرح ہم جب روایت کریں ان عائشہ رضی اللہ عنہ، صرف وہاں ضمیر مؤنث ہے وہاں ضمیر مذکر، لیکن وہی مقام ملے گا جو صحابی کو ہے وہ صحابی ہے. یہ اسلام نے حق دیا ہے کہ اگر اسلام میں ہم نے بڑے بڑے صحابہ، بڑے بڑے مفسرین، بڑے بڑے فقہا، مجتہدین، محدثین، علماء، صوفیاء، اولیاء پیدا کی ہیں تو عورتوں میں بھی ہے. حضور نے فرمایا خذو نصف دین، ایک آدھا دین لینا ہو تو بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا. عورتوں میں محدثات، مفسرات، آج بھی اللہ کا شکر ہے کہ اس دور میں بھی اللہ کی رحمت ہے کہ ایسی خواتین موجود ہیں جو باقاعدہ تفسیر پڑھاتی ہیں، حدیث پڑھاتی ہیں، اور باقاعدہ مدارس میں بیٹھ کے دورہ حدیث تک کی کتابیں پڑھا رہی ہیں. اسلام نے کوئی فرق نہیں رکھا. اسی لیے آپ یوں سمجھ رہے ہیں کہ قانونی تشخص جو ہے، قانونی تشخص جسے آپ کہتے ہیں، جس کو آپ لیگل سٹیٹس کہہ سکتے ہیں، اس میں اللہ نے عورت کو ایک مقام دیا ہے. یہ اسلام ہے جس نے اس کو یہ حق دیا ہے کہ وہ ہر بات میں مرد کے برابر ہے. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرين والصابرات والصائمين والصائمات، يعني ہر چیز میں برابر ہے کہ اگر مرد مسلم ہے عورت مسلم، مرد مومن عورت مومنہ، مرد عبادت گزار عورت عبادت گزار، مرد روزے رکھنے والا عورت روزے رکھنے والی، یعنی بالکل اسلام ان کو برابر ہے. یہ اسلام نے تصرف دیا ہے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، تو من جو اچھا کام کرے جو اچھا عمل کرے مرد ہو یا عورت ہو، فلنحيينه حياة طيبة. اسلام نے یہ فرق نہیں کیا کہ مرد اگر اچھا عمل کرے تو اسے زیادہ ثواب دے دو، کہ مرد اگر آ کے مسجد الحرام میں نماز پڑھے، حد حرم میں نماز پڑھے، اس کی نماز کا ایک لاکھ ملے اور عورت پڑھے تو نہ ملے، یا اس کو آدھا ملنا، جو مرد کو ملے گا وہی عورت کو ملے گا. اسی طرح اسلام نے یہ عورت کو حق دیا ہے کہ وہ اپنی ملکیت رکھ سکتی ہے، عورت اپنی زمین رکھے، اپنا پیسہ رکھے، اپنا بینک اکاؤنٹ رکھے، اور اپنے پیسے کی وہ مالک ہے. اچھا شادی بھی ہو گئی چاہے وہ شوہر کے تابع ہے، لیکن شوہر نے جو عقل مار دی ہے اس کا ملک ہے، شوہر نے جو اس کو زیور ڈالے ہیں اس کا ملک ہو گئے، والدین نے جو اس کو جہیز کی شکل میں دیا وہ عورت کا ملک ہے. اچھا باہر کے دوستوں نے آگے جو ہے ہمارے یہاں رواج ہوتے ہیں انڈو پارک میں کبھی یہ سلامی کا پیسہ ہے اور یہ فلاں، یہ اس عورت کا ملک ہے. تو یہ قانونی تشخص، یہ اس کا حق کہ وہ اپنی جائیداد کی وارث ہے، جائیداد کی مالک ہے. اچھا جس طرح ایک مرد مر جائے گا اس کا ورثہ ہے، عورت مر جائے گی اس کا میراث، جس طرح ایک مرد کے لڑکے ہیں لڑکیاں ہیں، اچھا ایک مرد ہے وہ لاوارث ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں، نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے، اسی طرح عورت کے بھی احکام ہیں، کیا اس کی اولاد ہے یا اولاد نہیں ہے. تو یہ سارا حق جو ہے اگر آپ انتہائی یعنی بالکل غیر تعصب غیر متعصب ہو کے دیکھیں گے تو یہ ساری آزادی دینے والا صرف اسلام. اچھا اسلام نے اتنی بڑی آزادی دی ہے، اب اس سے بڑی کوئی مثال دنیا میں آپ دے سکتے ہیں کہ پیغمبر ہیں، قرآن اللہ پڑھ چکے ہیں کہ دونوں پیغمبر ہیں، اسلام تو اس سے پہلے پیغمبر، سب سے اول رسول، اور حضرت لوط علیہ السلام بھی پیغمبر ہیں اور دونوں کی بیویاں ہیں. قرآن تخان عطا ہوا ان، لیکن یاد رکھیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اور دیگر مفسرین حضرت زحاف حضرت قتادہ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ خانتا خیانت جو ہے، اس خیانت کا معنی یہ نہیں کہ ان عورتوں نے کوئی گناہ کیا تھا، اس خیانت کا معنی ہے کہ دین میں خیانت کی، ورنہ ان نے فرمایا کہ اللہ کی یہ نظام ہے کہ اللہ نے پیغمبروں کی بیویاں جو ہیں وہ قافلہ تو ہو سکتی ہیں لیکن فاسقہ فاجرہ نہیں ہو سکتی، وہ گناہگار نہیں ہو سکتی، قافلہ ہے ٹھیک ہے، اسلام نہیں لے آئی. تو یہ خانتاہما معنی وہ قافلہ تھی. اب آپ اندازہ کریں کہ ان کے اعمال سیئے ہیں، کفر ہے، لیکن پیغمبر نبی ہیں، لیکن نہیں بچا سکتے، تو ان کا اپنا ایک حیثیت ہے، ان کا اپنا ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ نبی کے چونکہ بیوی بن گئی ہے تو لہٰذا اس لیے بخشی جائے، چاہے وہ کافر بھی ہو. اور اس کے مقابلے پہ آپ دیکھیں کہ فرعون جیسا باغی ہے، اللہ کا دشمن ہے، خدائی کا دعویٰ کرنے والا ہے، اس کی بیوی جو ہے امراۃ فرعون، اس کا مرتبہ اور مقام یہ ہے کہ وہ اللہ نے اس کا ایسا ایمان قبول کیا کہ قرآن میں واقعہ نقل کر کے اپنے نبی کو خبر دی کہ میرا وزیر دیکھے کہ بیوی آسیہ کیسے دعائیں مانگ رہی تھی، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنتی فنجنی من فرعون وعملہ فنجنی من القوم الظالمین. اللہ نے کتنا اونچا کر دیا. تو اللہ نے یہ نہیں کیا کہ چونکہ تیرا خامن جو ہے ہمارا باغی ہے لہذا ہم اس کی بیوی کو بھی سزا دے دیں. یہ اسلام ہے. اور دنیا کا کوئی آدمی ہو، کوئی باغی ہو جائے، اس کے خاندان کا نسل کو بھی اڑا دیتے ہیں. جو سب سے بڑے آزادی کے دعوے دار ہیں، اگر اللہ معاف کرے، پہلی بات یہ ہے کہ ہم یہ بھی نہیں مانتے کہ کوئی مسلمان ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ ایسی حرکتیں کرے، اور اگر 1,36,00,000,000 مسلمانوں میں کوئی 100 یا 200 مسلمان ایسی بات کرے تو ان سارے مسلمانوں کو مٹا دو. یہ عدل ہے یہ انصاف ہے. لیکن اسلام دیکھو کہ وہ اللہ کا باغی ہے, اس سے بڑا کوئی باغی ہے کہ خدا کی خدائی میں دعوے دار ہے کہ میں خدا ہوں, انا ربکم الاعلی, اور اللہ کے پیغمبر کو کہتا ہے جادوگر ہے, اللہ کے پیغمبر کو کہتا ہے کہ یہ زمین میں فساد کرنے والا ہے, یہ تمہیں تمہارے دین سے ہٹانے والا دین تو وہ ہے جس میں تم یہ خدا سمجھتے ہو. لیکن اللہ نے بھی قیاس کیا تو اس کے جرم کی کوئی سزا نہیں دی, کیونکہ تمہارا شوہر کافر تھا, لہٰذا تم بھی جہنم میں جاؤ. یہ اسلام جو عورت کو روحانی تشخص, جو عورت کو قانونی تشخص, اگر اسلام نے حسن بصری پیدا کیا ہے تو وہاں رابعہ بصریہ بھی پیدا ہے. یعنی اسلام میں اگر مردوں میں اولیاء اللہ گزرے ہیں تو عورتوں میں بھی گزرے, اسلام میں مردوں میں علماء ہیں عورتوں میں بھی عالماء ہیں. یہ مقام اسلام میں اور دنیا کی کسی طاقت. اچھا اب جناب آگے دیکھیں, للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن. اللہ نے فرمایا جو مرد کمائیں ان کی کمائی ان پر, اور جو عورتیں کمائیں ان کی کمائی ان پر. اس سے بعض لوگوں نے بڑا دھوکہ دیا. آج کل ہمارے جدید ذہن کے لوگ جو خود مفسر بن جاتے ہیں اور خود قرآن خوان بن جاتے ہیں اور خود قرآن دانی کا دعویٰ کرتے ہیں اور قرآن کا ترجمہ پڑھنے کے بعد اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ اب ہمیں کسی عالم کی ضرورت ہی نہیں, تو انہوں نے بھی لوگوں کو یہ دھوکہ دیا کہ للرجال نصیب مما اکتسبوا, مردوں کے لیے وہ ہے جو وہ کمائیں, وللنساء نصیب مما اکتسبن, اور عورتوں کے لیے وہ ہے جو عورتیں کمائیں. تو کہا جی اسلام تو دونوں کو کمانے کی اجازت دیتا ہے, وہ بھی نوکری کرے وہ بھی نوکری کرے, وہ بھی مزدوری کرے وہ بھی مزدوری کرے. میں کہا اسلام تو دونوں کو کمانے کی اجازت دے رہا ہے, یہ کیا ہے کہ آج کا مولوی کہتا ہے جی عورت جو ہے وہ ایئر ہوسٹس نہ بنے, اور عورت جو ہے وہ جناب کسی ہوٹل میں آ کے بیرا گیری نہ کرے, اور عورت جو ہے جناب وہ کسی ایسے دفتر میں ایسے محکمے میں کام نہ کرے جہاں سارے ہر طرح سے مرد ہی مرد ہوں. کہتے ہیں دیکھو جی یہ تو قرآن ہے, قرآن کہتا ہے مرد جو کمائے مردوں کا, عورت جو کمائے عورتوں کا. تو اس لفظ کسب سے انہوں نے سمجھا ہے اکتساب, کمانا. حالانکہ یہ ان بیچاروں کو اگر اللہ کا قرآن پڑھتے اور غور کرتے تو ان کو یہ دھوکھا نہ لگتا. یہی وجہ ہوتی ہے کہ جب آدمی صرف لفظوں سے اور معنی سے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو ایسی غلطیاں ہوتی ہیں اور ہوتی رہیں گی. جیسے کہ ایک بہت بڑا معروف آدمی وہ فوت ہو گیا, اب ان کا نام نہیں لینا چاہیے, اللہ ان کی قبر پہ رحمت کرے, کیونکہ جو بھی فوت ہو جائے اس کے لیے آدمی اچھے کلمات کہے, خیر کی بات کہے, کہ ان سے اگر غلطیاں بھی ہوئی ہیں ہو سکتا ہے وہ دیانتداری سے غلطی ہوئی. انہوں نے بھی یہ کہہ دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ہاں یہ معاملہ کچھ ایسے ہی ہے کہ پتہ نہیں اٹھائے گئے یا نہیں اٹھائے گئے, یا ان کے درجات کو بلند کر دیا گیا, کیونکہ قرآن کوئی واضح بات نہیں کہہ سکا. رفعہ اللہ الیہ کا لفظ ہے, تو رفع کا معنی جو ہے درجات کی بلندی بھی ہوتا ہے. اب حالانکہ وہ اہل سنت کا آدمی تھا اور بہت بڑا معروف دنیا کا سکالر گزرا ہے, لیکن کتنی بڑی ٹھوکر کھائی, اللہ معاف کرے, کہ دیکھو جی پتہ نہیں عیسیٰ علیہ السلام کا درجہ بلند کر دیا گیا. اور جیسے کہ قرآن میں ہے وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا, یا جیسے قرآن میں ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اللہ نے حضور سے فرمایا کہ ہم نے آپ کا ذکر اونچا کر دیا. تو وجہ کیا تھی کہ اگر وہ کسی اہل علم کی خدمت میں بیٹھتے تو یہ غلطی نہ, کیوں قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ رفع ماضی کا صیغہ, اگر اس کے بعد صلہ اس کا الہ آئے تو وہاں حقیقی رفع مراد ہوتی ہے, اور اگر اس کا صلہ لام آئے تو پھر حقیقی رفع مراد نہیں ہوتی, پھر معنوی رفع مراد ہوتی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں خدا کہتا ہے بل رفعہ اللہ الیہ, وہاں الہ صلہ ہے, اور میرے بدلی کے بارے میں ہے ورفعنا لک ذکرک, یہاں لام ہے, وہ لام الہ میں بیچارہ فرق ہی نہیں کرتا, کیونکہ اس نے مصطلحات علم تو پڑھی نہیں تھی, اس کو کیا بتا الہ کیا ہوتا ہے. اور اس کو کیا پتا کہ الہ انتہا کے لیے ہوتا ہے، الہ کبھی ما کے معنی میں ہوتا ہے اور کبھی اپنی انتہا کے معنی میں ہوتا ہے، اور کبھی جب لفظ الہ ہوتا ہے اس کا ماباد داخل ہوتا ہے، کبھی اس کا ماباد خارج ہوتا ہے، یہ بات کیسے وہ سمجھے غریب؟ اس لیے کہ اس نے مصطلحات کا خیال نہیں کیا، تو اسی لیے ان لوگوں کو بھی دھوکہ لگا، جی مرد کی کمائی اور عورت کی کمائی، مرد کی اپنی کمائی اور عورت کی اپنی کمائی. ٹھنڈے دل سے آپ غور کریں کہ ایک عورت کسی ادارے میں ملازم ہے، مثلا آپ جانتے ہیں عام طور پہ دیکھتے ہیں آپ کے ملک میں ٹریول ایجنٹ جتنی ایجنسیاں ہوتی ہیں اکثر عورتیں، یا آپ جانتے ہیں کہ آج جتنی بڑی بڑی کمپنیاں ہیں وہاں جو ہیں کاؤنٹر پہ اور وہاں جو ہیں ان کے ٹیلی فون ایکسچینج پہ اور وہاں ان کی جو پرسنل سیکٹری ہے یہ سب عورتیں ہوتی ہیں. اور آپ خود جانتے ہیں کہ جو عورتیں ان معاشروں میں کام کرتی ہیں ان پر بھول رہا اور مرد جو ہیں وہ کیسے بھوکے ڈھیریوں کی طرح نظر ڈالتے ہیں. اور اگر اس نے آفس میں آنا ہے تو صاف بات ہے کہ کچھ نہ کچھ تو بن سمر کے آئے گی، اور جب وہ خود ہی قتل عام کے ارادے سے آئے تو پھر آگے کیا ہوگا؟ اور تو آدمی اس کے لباس سے اس کے میک اپ سے اندازہ کر لیتا ہے کہ یہ عورت کتنی آزادی برداشت کر سکتی ہے. اسلام یہ بغیر کی نہیں برداشت کرتا، آپ اس کو تنگ نظر کہیں یا کچھ کہیں. ہم کیونکہ خدا اور رسول کو مانتے ہیں، آپ دیکھیں نا حضور کے دروازے پہ ایک آدمی آیا اس نے آواز دی اور دروازے کے سامنے کھڑا ہو گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تھے اتنے غصے میں تھے، فرمایا میرا دل کرتا تھا کہ میں اندر سے کوئی نیزہ لے کر تیری آنکھیں نکال دوں کہ تم دروازے کے اور جلدی کے اور سوراخ کے سامنے کھڑے ہو، تو کسی کے گھر کے پردے لٹکانے کی کیا ضرورت ہے اگر سوراخ سے تم اندر دیکھ رہے ہو؟ تو پردے کا کیا مانا ہوا؟ چادر کی بات، چار دیواری کا مانا کیا ہوا؟ ایک آدمی کے گھر میں خاتون ہے، پردہ ہے، دروازہ بند ہے، صرف تم کھڑے ہو اور دیکھ رہے ہو، تو اس کا حضور کی غیرت کا اندازہ کریں. فرمایا میرا دل کرتا ہے کہ مجھے یہاں کھڑے کروں، اور حکم دیا فرمایا خبردار اگر کسی کے دروازے پہ جاؤ تو ایک کونے میں کھڑے ہو کے آواز دو، تاکہ اگر کوئی اتفاق سے بھی دروازہ کھلے تیری نگاہ اگر اندر چلی گئی تو باہر کھڑے رہنے کی ضرورت کیا ہے. اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ یہ بات تو غیرت کو آپ نے فرمایا، انا اغیر من کا، میں تم سے بڑا غیرت مند ہوں، واللہ اغیر منی، اور اللہ ہم سب سے بڑا غیرت مند، ہم تو اس اسلام کو مانتے ہیں کہ سرکار دو عالم فرماتے ہیں کہ میں نے سفید موتیوں کا جنت میں بنا ہوا گھر دیکھا، میں نے پوچھا جبریل لمن، تو اس نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کے غلام حضرت عمر کا گھر ہے. حضور نے فرمایا کہ میرا دل چاہا کہ میں اس گھر میں جاؤں، لیکن رأیتُ امرأۃً، میں نے دیکھا کہ ایک عورت اس بلڈنگ کی سیڑھیوں پہ بیٹھی، باہری سیڑھیوں پہ وضو کر رہی ہے. تو حضور نے فرمایا کہ عمر مجھے خیال آیا کہ تیری غیرت گوارا نہیں کرے گی میں تیرے گھر میں، کیوں کہ اللہ کا نبی تو جنت میں بھی غیرت کا خیال رکھ رہا ہے. اور حضور نے فرمایا ہے کہ دیوس جو ہے جس کو اپنی بیوی کی، بہن کی، بیٹی کی غیرت نہیں، آپ نے فرمایا جنت کی خوشبو نہیں سونگے گا. اور تم کہو کہ بھئی ایئر ہوسٹس ہو، وہ ہمیں آ کے کھانا پیش کرے، ڈرنک پیش کرے، اور جناب وہ بڑی مسکان سے اور مسکراہٹ سے اپنے آنے والوں کا استقبال کرے، اسلام اس کو بتا، اسلام اجازت دیتا ہے کام کی، لیکن عورت عورتوں نے کام، اسلام اجازت دیتا ہے کہ معلمہ ہے بچیوں کو پڑھانے والی، یہاں نہیں دیکھا سعودی عرب میں اسلامی حکومت ہے، باقاعدہ کالج ہے، یونیورسٹیاں ہیں، اسکول ہیں، پرائمری اسکول ہیں، ثانویہ ہیں، متوسطہ ہیں، ابتدائیہ ہیں، اور آخری یونیورسٹی تک ہیں، کلیات ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن عورتیں عورتوں کو پڑھاتی. اچھا بعض مضامین یعنی جن کے پڑھانے والی کوئی استادی نہیں مل سکتی، تو آپ نے دیکھا کہ سعودی عرب میں کتنا اچھا انتظام ہے کہ باقاعدہ ٹی وی اسٹیشن قائم ہے یونیورسٹی میں، استاد آگے اپنے کمرے پہ بیٹھے گا اور ٹی وی جو ہے وہ کلاس میں موجود ہے اور وہاں مائکروفون موجود ہے تاکہ کوئی مرد لڑکیوں کے اندر نہ جائے. اسلام تعلیم سے نہیں روکتا، اسلام ملازمت سے نہیں روکتا، لیکن اسلام یہ اجازت نہیں دیتا کہ ہم نوکر اس لیے رکھیں کہ وہ ہمارا جی بہلائے. دیکھو نا وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے. اگر تمہاری بیٹی کسی طرح کسی کا جی بہلا رہی ہو, ہاں جب غیرت ختم ہو تو الگ بات. اگر غیرت ہی نہ ہو, ورنہ آپ دیکھیں گے ابو صاحب فرماتے ہیں کہ ہم ابھی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر گئے. ابو صاحب جو ہیں یہ تابعی, ابھی سعید الخدری جو ہیں یہ صحابی. وہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کے گھر میں گئے تو نماز کا وقت تھا, ہم نماز پڑھی اور ابھی سعید بھی ابھی نماز پڑھ رہے تھے کہ ہم نے ان کے گھر میں ان کے چارپائی کے نیچے سانپ دیکھا. سانپ ہے تو کہتے ہیں جب ہم نے سانپ دیکھا تو ہم جلدی سے اٹھے کہ سانپ کو مارے, تو انہوں نے نماز کی حالت میں ہمیں اشارہ کیا کہ کوئی حرکت نہ کرو بیٹھ رہا. ہم بیٹھ گئے, اب ڈر بھی رہے ہیں کبھی سامنے سانپ ہے, اور گھر والا کہتا ہے کچھ نہ کہو. تو جب انہوں نے سلام پھیرا تو ہم نے کہا حضرت وہ چارپائی کے نیچے سانپ ہے. کہا دیکھو, تو ہم نے دیکھا تو نہیں تھا. ہم نے کہا حضرت ہم نے تو بالکل آنکھوں سے دیکھا, پھر تم نے بھی ٹھیک دیکھا ہے اور میں بھی سچ کہہ رہا, تم نے واقعی سانپ دیکھا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ بات کو سنو کہ ایک صحابی تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خندق کی کھدائی میں مصروف تھے. جب کفار نے مدینہ منورہ پہ چڑھائی کی تو حضور نے خندق کھودی تھی مدینہ کی حفاظت کے لیے, حضرت سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر. تو ایک صحابی نے اجازت مانگی کہ یا رسول اللہ میں مدینہ شریف جا کے ذرا گھر سے ہوا ہوں. حضور نے سنا یار. وہ صحابی جب اپنے گھر میں آئے تو دیکھا کہ ان کی بیوی تھی, نوجوان تھی, جمیلہ تھی, کہ وہ گھر کے باہر والے دروازہ جو ہے نا اس کے دونوں پٹ کھول کے درمیان میں کھڑی ہے. تو اس نے فوراً میزہ نکالا تو بیوی وہاں سے چیخی, اس نے کہا وہ خبردار خبردار مجھے مارنا نہیں, کرے آگے پردہ تو کرو. یعنی آپ اندازہ کریں وہ صحابی ہے اور شہر مدینے کا ہے. اس مدینے میں تو کوئی لوگ ہیں ہی نہیں, وہ سارے خندق کی کھدائی پہ. اور بیوی یہ نہیں کہ نعوذ باللہ کوئی مرد کھڑا ہے کوئی غیر کھڑا ہے, صرف دروازے پہ آگے کھڑی ہے. تو اس کی غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ نیزا نکال کے مرنے مرنے پہ تیار ہو گئے. یہ اسلامی غیرت کی بات ہے جو اپنے ہاتھ سے دوسروں کے گھر میں عورتیں پہنچاتے ہوں ان کو یہ مسئلے کیسے سمجھائیں گے. ان کے دماغ میں تو یہ مسائل سمجھ نہیں آ سکتے نا. لیکن ان پہ جو گزرتا ہے, ان پہ جو بیتتی ہے. میں آج ہی ایک کہانی پڑھ رہا تھا کہ ایک مندر میں ایک لڑکی کی کہانی تھی. تو اس نے لکھا کہ سب سے پہلے میں عین جوانی میں بلوغت کے بعد, میری عمر جو ہے اس وقت تقریباً 15 یا 16 سال کی تھی, اور اللہ نے مجھے حسن دیا تھا, جمال دیا تھا. ہندو تھی, ہم مندر میں جاتے تھے اپنی پرارتھنا کرنے کے لیے, اپنی عبادت کرنے کے لیے. تو ایک خاص رات ہماری آتی ہے, اس میں خصوصی طور پہ پوری رات یعنی جگ رہتا ہوتا ہے, اور ہم وہاں جاتے ہیں اور عبادتیں کرتے ہیں اور اپنے منتر پڑھتے ہیں اور اپنی باتیں کرتے ہیں, اور وہ جو ہمارے دیوتا کی مورتی ہوتی ہے نا اس کے چرنوں میں بیٹھتے ہیں. اور وہ رات اتنی اہم ہوتی ہے کہ پھر وہ بڑے پادری اور اس سے چھوٹے درجے کے پادری وہ آتے ہیں اور اسٹیج پہ بیٹھتے ہیں, اور جن لوگوں کو وہ اسٹیج پہ اپنے ساتھ بٹھا رہے ہیں ان کا تو نام بہت اونچا ہو جائے. تو اس نے کہا کہ اس خوشی میں ہم لوگ بھی گئے, اور سارا ہمارا علاقہ, سارا محلہ اور تیم بھر سب خوشی ہوتی رہی. اور رات کی جب یعنی این اس ہماری عبادت کا جب کیا نیکس آیا, تو اس بڑے پادری نے میرے باپ کو بھی بلا کے اسٹیج پہ بٹھا دیا. تو یہ ہمارے لیے کمال فخر کی بات تھی, پورے علاقے میں ہمارا نام اونچا ہو. اور اس کے بعد اس پادری نے اپنے نائب کو حکم دیا, انہوں نے میرے دوپٹے کے پلوں کو لے کے, تو وہ جو ہمارا یعنی بھگوان تھا اور اس کی مورتی تھی اس کے لکڑی کے سائے جو تھے ان کے ساتھ باندھ دی. تو یہ ایک بڑا اعزاز تھا کہ جناب اس کو گویا کہ بھگوان نے اپنے چرنوں میں قبول کر لیا. تو کہا کہ ہمارے والدین بھی چلے گئے, اور میں جناب اسی عبادت میں خوش ہوں، اور اس مقام پہ میں تو ایسے مجھے محسوس ہوا کہ میرا تو بدن کا عضو ناچ رہا ہے خوشی سے کہ مجھے بھگوان نے قبول کر لیا. اور کروڑوں لڑکیاں تھیں، آج تو میں بالکل حقیقی طور پر مقام جو میں نے پانا تھا اس پہ میں پہنچ گیا. وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد 3-4 بجے کے قریب جب وہ رش ہٹ گیا اور بتیاں بجھا دی گئیں، تو اب میں نے بھی سوچا کہ اب میں ایسا ایسا نکلنے کی کوشش کروں. تو اتنی عرصے میں اس مورتی کے پیچھے سے مجھے کچھ ہاتھوں نے اپنی طرف پکڑ کے بڑے محبت کے انداز میں کھینچا، تو میں اور خوش ہو گئی کہ آج تو واقعی یعنی بھگوان مجھے گلے لگانا چاہتے ہیں. اور میری آنکھیں بند ہیں اور میں جناب جاپ کر رہی ہوں، اور وہ بھگوان مجھے اپنے بہوں میں لے رہے ہیں. اور اس کے بعد جب وہ مجھے لے کے اپنے اس کے بیک ڈور سے کمرے میں لے گئے، تو میں نے آنکھیں کھولی، وہ تو پادری ہے، بھگوان سے بھگوان تو ہے نہیں. اس وقت میری عزت لٹ چکی تھی، باقی میرے پاس بچا کیا تھا. تو اگر کسی کا نام عبادت ہے تو یہ ہم نہیں مانتے. اگر اسی کا نام یعنی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اسی کا نام اگر آپ سمجھتے ہیں، اسلام ایسی باتیں نہیں کرتا. اس کو آپ جو مرضی آئے کہیں. آزادی کا معنی یہ نہیں کہ لوگوں کی عصمت دری کی جائے. آزادی کا معنی یہ نہیں ہے کہ بھگوان کے نام پہ عورتوں کی عزتوں اور عصمتوں کو لوٹا جائے. اسی لیے کسی نے کہا تھا نا کہ اس دنیا میں اس نے لکھا تھا کہ مندروں مسجدوں مندروں گرجاؤں کلیساؤں میں نور ایمان کے اجالے میں اندھیرے دیکھے. یہ نہیں کہ صرف ان میں ہیں، ہمارے بھی بعض لوگ ایسے ہیں. نور ایمان کے ظاہر تو جناب نور ایمان ہے، لیکن اس کے اجالے میں اندھیرے دیکھے، اور مولوی پادری پنڈتوں کے حسین روپوں میں ظالم و جابر و صفاق لٹیرے دیکھے. یا رب تیری دنیا کو بہت غور سے دیکھا. اسلام نہیں اجازت دیتا. اب دیکھیں کہ ایک صحابی ہے، صرف عورت اس کی دروازے میں کھڑی اور نیزا مارنے کے لیے، یہ ہے غیرت. حضور فرماتے ہیں من لا غیرت لہ لا ایمان لہ، جس بندے میں غیرت نہیں اس میں ایمان ہے ہی نہیں. اب تو جناب بیٹا غیر مردوں سے تعارف کراتا ہے کہ شیر میں امام لوگ تو ڈرتے تھے کہ میری ماں کا نام کسی کو معلوم ہو جائے، لوگ یہ سمجھ رہے کہ میری ماں ہے، تاکہ یہ پردہ قائم رہے، عزت قائم رہے. لیکن وہ اب باتیں جو تھیں پرانی ہو گئی. تو اب جناب جب صحابی نے دیکھا اسے کہا کیا بات ہے، اسے کہا تم اندر آؤ دیکھو گھر میں اندر کیا ہے، تو مجھے نیزہ مارنے کے لیے تیار ہو. ہم کہتے ہیں کہ جب وہ گھر میں گئے تو دیکھا کہ اس کے کمرے میں جو ایک ہی کمرہ تھا، سونے کی جگہ تھی، بستر پڑا تھا، تو وہاں ایک بہت بڑا سانپ پڑا. اور کہا یہ سانپ کو صاحب میں ڈر کے مارے بال باغی، اور اس کے باوجود بھی میں دروازے کے باہر نہیں گئی، دروازے پہ کھڑی ہوں، کوئی علاقہ بندہ نظر آئے تو میں بتاؤں. تو خاون نے وہ نیزہ تو ہاتھ میں تھا نا، تو کہتے ہیں کہ اس نے پوری طاقت سے اس سانپ کو نیزے میں مارا اور نیزے میں پرو کے اٹھا کے باہر لے آیا صحن میں. اور سین میں جب آگے وہ نیزا زمین پہ رکھنے لگا تو سانپ نے الٹ کے ڈس لیا. تو صحابی کہتے ہیں پتہ نہیں سانپ پہلے مر گیا یا صحابی پہلے مر گیا، دونوں مر گئے. اس کو تو نیزا لگ چکا تھا، وہ اثر کر گیا، اس کو زہر اثر کر گیا. تو اس کے بعد حضرت ابی سعید خدری فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا اور کہا گیا تو حضور نے فرمایا ایسا نہ کیا کرو، گھر میں اگر سانپ ہو تو پہلے اس کو کہو کہ بھئی تم چلے جاؤ، ہمیں اور ہمارے خاندان کو مت ڈراؤ، ورنہ ہم تمہیں ماریں گے، پھر قتل کر دیں گے. اگر کہنے سے چلا جائے تو معنی یہ ہے کہ وہ جن ہوتا ہے اور چلا جائے، اور اگر تمہارے 3 دفعہ کہنے کے بعد پھر نظر آئے تو پھر مار، ورنہ ہر کسی کو نہ مارا کرو، کبھی جن ہوتے ہیں، وہ سانپ کی شکل میں ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ تم کو اس لیے میں نے روکا تھا کہ پتہ نہیں وہ بھی بیچارہ کوئی جن ہو. تو جب اللہ کے نبی نے منع کیا تو میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اہتمام کا عالم یہ ہے، اس کا نام ہے غیرت، وہ برداشت نہیں کر سکتا. اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. تو میں عرض کر رہا تھا وہ قرآن کی آیت نہ رہ نہ جائے کہ یہ ان کو ایک بہت بڑا مغالطہ ہے یا عمدن لوگوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. للرجال نصیب من مقتصب فللنساء نصیب من مقتصب جی جو کمائے وہ کمائے. میرے بھائی یاد رکھو جہاں بھی لفظ قرآن میں کسب کا آتا ہے اس سے مراد نیکی کمانا ہوتا ہے, کاروبار کرنا نہیں. بلا من کسب سیئتا واحاطت بہ خطیئتہ. یہاں جہاں لفظ آئے گا جزاء بما کسبوا جیسے اللہ نے فرمایا لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. سارے قرآن میں دیکھ رہے ہیں صرف ایک جگہ قرآن میں آتے ہیں انفقوا من طیبات ما کسب, ورنہ کسب کا معنی یعنی دولت کا معنی میں یا مزدوری کرنے میں تو آتا ہی نہیں, وہاں تو فضل کا لفظ ہوتا ہے. کیونکہ جو ہم کماتے ہیں مثلا ہم کاروبار کرتے ہیں جو ہمیں برکت ہوئی اللہ کا فضل ہے, ورنہ ہم لاکھ زور لگائیں لاکھ کمائیں کچھ بھی نہ ہو. کتنے لوگ ہیں دو بھائی ہوتے ہیں دونوں کے پاس دولت بھی برابر ہے دکان بھی برابر ہے کام بھی برابر ہے ایک کما رہا ہے ایک بیٹھا ہوا. کتنے دکان ہے ایک دکان پہ لینے لگی ہوئی ہوتی ہے دوسرا دکاندار سارے بیٹھا ہوا. اس لیے وہاں لفظ ہوتا ہے فضل کا. اسی لیے آپ دیکھیں نا کہ جب آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک, اور جب آپ نکلتے ہیں تو کیا کہتے ہیں وافتح لی ابواب فضلک. کیونکہ باہر آدمی آتا ہے کمائے گا ڈھونڈے گا کام کرے گا. اسی لیے قرآن کہتے ہیں لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ, کہ اگر تم حج میں ہو احرام میں ہو اللہ کے رزق تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں کہ اگر تم اپنا رزق کماؤ کاروبار کرو تجارت کرو مزدوری کرو. ایک آدمی غریب ہے محلے کے پاس مزدور ہے احرام باندھے ہوئے ہیں خیموں پہ کام کرے کوئی بات نہیں کوئی منع نہیں اس کے حج میں کوئی نقصان. ایک ڈاکٹر ہے وہ ڈیوٹی بھی کر رہا ہے اور اس کے بعد عرفات میں بھی کھڑا ہوا ہے نیت بھی کی ہوئی ہے احرام بھی باندھا ہوا ہے کوئی منع نہیں. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں یہاں جو مراد ہے للرجال نصیب من مقتصب یعنی جو مرد کمائیں گے کیا معنی اعمال صالحہ کریں گے جزا ملے گی برا کریں گے سزا ملے گی. جیسے اللہ نے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, کہ اگر کوئی من يعمل مرد ہے یہاں اگر عمل خیر کریں گے اس کو بدلہ ملے گا برا کریں گے تو جزا ملے گی. تو یہ تشخص جو ہے صرف اسلام نے, پھر اسلام نے اس کو یہ عزت بخشی ہے کہ ایک عورت ہے اس کے لیے اللہ نے ایک نظام بنایا ہے کہ اپنے گھروں میں اس کے لیے اللہ نے نظام بنایا ہے کہ اگر باہر نکلنا پڑے کسی مجبوری سے تو یدنین علیہن من جلابیبہن, اپنی چادروں کو جیسے جس سے بدن چھپایا اسے تاکہ چہرے پر بھی ڈال لو تاکہ چہرہ بھی چھپ جائے. اسی لیے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جو خادم رسول اللہ یعنی حضور کے بڑے پیارے خادم ہیں, یہ کہتے ہیں 10 سال میں نے حضور کی خدمت کی ہے نوکری کی ہے حضور کی, تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ چونکہ میں تو حضور کا خادم تھا بیٹا تھا حضور کے گھر آتا تھا جاتا تھا, تو جب زینب بنت جحش کی شادی ہوئی نکاح ہوا حضور کے ساتھ تو صحابہ آئے حضور کے گھر میں بیٹھ گئے. اب کھانے سے فارغ ہو گئے پھر بیٹھے رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں چونکہ رحمت ہی رحمت تھی خلق ہی خلق تھا جمال ہی جمال تھا آپ میں غصہ اور غضب نہیں تھا, تو اب حضور نے مناسب نہ سمجھا کہ میں مہمانوں سے کہوں کہ بھئی اچھا آپ جائیں, تو حضور خود اٹھ کے تشریف لے گئے کہ جب میں گھر سے چلا جاؤں گا تو مہمان خود بخود سمجھ جائیں گے. کیونکہ خلق رسول ہے کمال ہے خلق نبوت ہے حضور کی ذات یہ گوارا نہیں کر سکتی کہ گھر سے آئے ہوئے مہمان سے کہے جی آپ اب تو جائیں مہربانی کریں. تو حضور گھر تشریف لے گئے کچھ دیر کے بعد آئے صحابہ پھر بیٹھے ہوئے وہ پھر بھی نہیں گئے اللہ کے بندے. اس کے بعد بہرحال صحابہ چلے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ آیت اتار دی, اس میں آداب بتلائے کہ ایک تو خبردار کسی کے گھر میں جب تک کوئی بلائے نہیں بغیر اذن کے داخل نہ. دوسری بات یہ بتلائی کہ تم ایسا نہ کرو کہ دعوت ہو تو چھ گھنٹے پہلے آ جاؤ, پکنے سے بھی پہلے, تاکہ اس وقت مجھے سیٹ کا پرابلم نہ ہو. یعنی برات آئی نہیں, مہمان پہلے بیٹھے. تو یہ بھی اسلام منع کیا, غیر ناظرین الہ ہو, اس انتظار میں رہو گے یار دیکھ کب اترتی ہے, کیونکہ اس وقت تک تو مالک کو کچھ نہ کچھ تو آپ کو کھانا کھلانا پڑے گا نا. غریب ہو اور دعوت پک رہی ہے, وہ غریب جائے کہاں, جو پکانا کھلانا ہے وہ بھی تیار نہیں ہوا, آپ پہلے آگے بیٹھے ہوئے تو جائے کہاں غریب. تو خیر بار دوسری ہدایت یہ ہے کہ بھائی ذات عین تم, کہ جب تم کھا لو فن تشریف, اب اس کے بعد جاؤ. غیر مستانسین علی حدیث, یعنی کہ باتوں میں بیٹھ جاؤ اور باتوں کو لمبے کرتے چلے جاؤ. اللہ کا پیغمبر تو استحیاء میں اپنے خلق میں تمہیں بات نہیں کہتا, لیکن اللہ نے جو فرمان ہے جو حکم ہے وہ سمجھانا ہے. اور پھر آخری حکم کیا سمجھا بھائی, اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. اور اگر گھر والوں سے کوئی بات مانگنی ہو, کوئی چیز لینی ہو, تو پردے کے پیچھے کھڑے ہو کے بلاؤ. وہ بعض ہمارے نئے بیچارے لوگ ہیں نا, ان کو کہتے ہیں نہیں قرآن میں تو حجاب کا لفظ ہی نہیں. اب جناب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں, وہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہو گئی, آیت نازل ہونے کے بعد صحابہ بھی چلے گئے, میں باہر کام کی طرف گیا, اور اب میں واپس آیا تو حسب عادت جیسے میں حضور کے گھر میں آتا تھا, میں آنے لگوں تو میں ٹھہرو. حضرت کہتے ہیں میں رک گیا. انہوں نے کہا کیا بات ہے حضرت, میں اب تو آیت حجاب آ گئی, پردے کا حکم آ گیا, اب تم گھر میں نہیں جاتے. تو اس لیے حضرت انس کہا کرتے تھے کہ ان عالم میں آیت الحجاب, تمام صحابہ سے پردے کی آیت کے بارے میں سب سے زیادہ علم مجھے ہے, جو کہ میں تو اس واقعے کا گواہ ہوں, میرے سامنے تو آیت اتری ہے. تو اب باقی یہ رہا کہ ایک چالاکی بات حضرات یوں بھی کرتے ہیں, وہ جی یہ تو سارے احکام تھے حضور کی بیویوں کے لیے, یہ دوسروں کے لیے نہیں ہیں. تو یہ بھی ایک جہالت ہے یا رزالت ہے یا عناد ہے, کہ جو پاک بیویاں ہیں ان کو پردے کی ضرورت ہے, جو ہماری ان کو ضرورت نہیں, یعنی یہ ان سے بھی زیادہ پاک ہو گئی. عجیب بات, یعنی ایک صحت مند آدمی کو تو حفظ باز قدم کی ضرورت ہے, لیکن اگر وہ شوگر کا مریض ہے تو اسے مٹھائی کھلاؤ. عجیب بات کہ بھائی وہ مدینہ منورہ ہے, نبی کی بیویاں ہیں اور ہمارے لیے مائیں ہیں, ازواج امہاتہم, تو جب ہم ان ماؤں کے سامنے بھی بغیر حجاب کے نہیں جا سکتے, تو جو ہماری مائیں نہیں ہیں کچھ بھی نہیں لگتی, ان کے بارے میں کیا ہو سکتا ہے. یعنی ایک بات کو سمجھنے کے لیے کہ بھی غیر عورت کے لیے جو نبی کی اس کے لیے تو اور زیادہ پابندی ہو گئی. اسی طرح اب دیکھیں کہ صحابہ کے دماغ میں پردے کی بات تھی یا نہیں تھی. وہی صحابی راوی ہیں, حضرت انس راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ فرماتے ہیں کہ جب خیبر کے جنگ کے بعد واپس آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی جو تھی اس کے اثناء سفر میں خیبر اور مدینے کے درمیان میں ہو گئی بی بی صفیہ سے. یہ تو ہماری شادیاں ہیں نا جی, جب تک شادی گھر نہ ہو, اعلان نہ ہو, کارڈ نہ چھپے, ہماری شادیاں تو نہیں ہو سکتی, کیونکہ ہمارا مقام تو بہت بلند ہے. دیکھیں اللہ کے ایمان سے کہیں, اگر ہم اس سنت رسول پہ عمل کریں, کوئی گھرانہ ذلیل ہو, پریشان ہو, مقروض ہو, کل کو روتا پھرے. اللہ کے نبی کی شادی ہے اور بی بی صفیہ یعنی کو وہاں کر گیا, جو ہی یہ ابن اکتم کی بیٹی ہے جو خیبر کا سردار ہے, ایک سردار کی بیوی تھی, ایک سردار کی بیٹی تھی, لیکن راستے میں باقاعدہ نکاح ہو گیا, راستے میں یعنی شب زفاف جو تھی وہ بھی راستے میں, یہ بیوی راستے میں ملے, کوئی اہتمام نہیں. عام جیسے ریت پہ خیمے لگے ہوئے ہیں, خیمے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بیوی ملے. اور پھر اس کے لیے جناب جو کھانا منگایا گیا، جو ولیمہ کیا گیا، جو دعوت ولیمہ کی گئی، حضرت انس فرماتے ہیں میں خود دیکھ رہا تھا کہ چمڑے کے دسترخوان ہم نے بچھا دیے اور اس کے اوپر کچھ یہ پنیر رکھ دیا جسے آپ چیز کہتے ہیں یا جبنا کہتے ہیں، اور کسی نے کھجوریں لا کے رکھ دی، اور کسی کے پاس جو تھوڑا سا بچا ہوا گھی تھا وہ آ کے رکھ دیا، کسی کے پاس جو تھوڑا بچا ہوا تیل تھا وہ لا کے رکھ دیا۔ وہ کہتا ہے واللہ نہ روٹی تھی نہ خبز تھا نہ لحم تھا نہ گوشت تھا، روٹی تھی ہی نہیں۔ یعنی نبی کا ولیمہ ان چیزوں سے ہو جاتا ہے، ہمارا ولیمہ کے لیے پیسے چاہیے، ہمارا ولیمہ جو ہے اس کے لیے تو بڑا اہتمام چاہیے، بلکہ اہتمام سے آگے گناہ بھی چاہیے۔ وہ ایک دعوت تھی ولیمے کی، تو ایک خان بھی تھا ہمارا، کوئی میری برادری کا کوئی ہوگا میری طرح بے وقوف، تو وہ خان صاحب بھی تشریف لے آئے، تو وہ صاحب خانہ نے استقبال کیا، بڑا احترام سے لایا اور اس کو بٹھایا، تو وہ خان صاحب بڑے آرام سے پوچھتا ہے کہ ہاں بابا بتاؤ آج یہ کانا مانا ہے یا خیرات ہے؟ اب وہ گھر والا پریشان ہو گیا، بے وقوف آدمی شادی کی دعوت ہے خیرات بنا رہے، ہمارا مرد کوئی تھوڑا گیا۔ تو اس نے کہا خان صاحب یہ شادی کا دعوت ہے یار، کیا تم خیرات خیرات لگا رکھا ہے؟ اس نے کہا نہیں بابا دیکھو سیدھی بات پر، کہا جناب ماشاءاللہ بریانی ہے، قورمہ ہے، زردہ ہے، کوفتے ہیں، باربی کے، تو اس سے کھانے انشاءاللہ آپ کو جنائیں گے خان صاحب۔ انہوں نے کہا یار پھر بری بات کرو نا، خیرات ہے، خیرات مہرات ہے نا، کیا بتا سکتا وسکی وسکی ہے کہ نہیں، اگر وہ نہیں تو کہنا تو نہ ہوا نا، پھر تو خیرات میرا ہوا نا۔ اب ہماری تو شادی نہیں ہوتی ہے، انا للہ ہے۔